NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Julia Navalnaya, de weduwe van oppositieleider Alexei Navalny. Rusland beschuldigt haar van deelname aan een extremistische organisatie. Ze woont in Berlijn en is al lang niet in Rusland geweest. In de buurt van Mechelen in België is veel schade door de onweer van vanavond. Een hoogspanningsmast waaide om en verderop stortte een kerktoren in door de harde wind. In Nederland zijn meldingen van wateroverlast en omgevallen bomen. Een man uit Vlissingen heeft 8,5 jaar cel gekregen voor het mishandelen en verkrachten van 3 vrouwen. Hij leerde de vrouwen in 2017 en 2018 kennen via datingsites. Het wordt de man zwaar aangerekend dat hij een vertrouwensband opbouwde en vervolgens manipulerend te werk ging, meldt Omroep Zeeland. Staatsbosbeheer gaat de fout in door koninkpaarden te laten grazen op het Oostvaardersveld. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. Er groeit daar een plant waar paarden oogaandoeningen van krijgen. Staatsbosbeheer moet daarom maatregelen nemen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond de eerste halve finale van het EK voetbal tussen Spanje en Frankrijk in de Allianz Arena in München. We volgen die wedstrijd in zijn geheel, dus inclusief eventuele verlenging en strafschoppen. Dan weet u het alvast, we zijn er dus in ieder geval tot 11 uur. Laten we meteen maar beginnen in München, want we gaan schakelen met onze commentatoren Krijn Schuitenmaker en Richard van der Made. Goedenavond allebei. Richard, we weten dat Spanje een klein beetje personele problemen heeft met schorsingen voor Robin Lenormand en Dani Carvajal. Wie zijn hun vervangers? Ja, Spanje kan dat oplossen hoor, want een hele brede selectie. Goedenavond overigens. Jesús Navas gaat spelen aan de rechterkant als vervanger van Carvajal. Niet de minste natuurlijk in de Spaanse nationale ploeg. Won al 6 keer de Champions League met Real Madrid, maar kreeg 2 keer geel in die memorabele wedstrijd tegen Duitsland, die Spanje maar ternauwernood wist te winnen. In de slotfase pakte Carvajal rood uiteindelijk en dat betekent voor hem geen halve finale. En still going strong is die 38 jaar, Jesús Navas. Hij zal de bewaker worden van Kylian Mbappé. Dat is op voorhand al een duel om naar uit te kijken. En inderdaad, Robin Lenormand. Voor hem was het heel speciaal geweest natuurlijk om vanavond tegen de Fransen te spelen. Hij is er ook niet bij vanwege een schorsing. En voor hem speelt de ervaren Nacho. 34 jaar, 2 zeer ervaren spelers dus in de laatste lijn van Spanje. En dan is er ook nog een wijziging op het middenveld. Daar speelt Pedri niet. Hij werd in het begin van dat duel tegen Duitsland uit de wedstrijd geschopt, mag je rustig stellen, door Toni Kroos. Pedro moest eraf en hij wordt vervangen door Dani Olmo, die een hoofdrol opeiste in die wedstrijd tegen de Duitsers. En hij speelt samen met Rodri en Fabian Ruiz op het Spaanse middenveld. Gaan we ook eens kijken hoe het zit bij de opstelling van Frankrijk. Krijn, daar geen geschorste. Sterker nog, Rabiot keert juist terug van een schorsing. En ook geen blessures daar. Nee, ja, Rabiot is terug inderdaad en fit genoeg om in te vallen. En die staat gewoon links op het middenveld in die ploeg van Didier Deschamps. Ja, en de grote vraag was natuurlijk, wat gaat er gebeuren met Antoine Griezmann? Ja. Hij stond op dit Europees kampioenschap 4 keer in de basis. Nou, hij speelt niet. Hij staat niet in de basiself van Deschamps, die dus een harde beslissing heeft genomen voor Griezmann. Moest ook wel een beetje, want zijn vervanger is Dembele. Ja, en die Dembele die kwam in de vorige wedstrijd tegen Portugal in de 67ste minuut in de ploeg. Tegen de Portugezen viel hij dus na 3/4 wedstrijd in en werd uiteindelijk gewoon man van de wedstrijd. Dus wat dat betreft heeft hij het echt uitstekend gedaan. Ook geen Camavinga op die plek van Rabiot, dus die staat daar. Die Fransen die proberen met Kanté aan de rechterkant op het middenveld, met Rabiot aan de linkerkant op het middenveld, toch een beetje de Spaanse ploeg op het middenveld te gaan overklassen. Met Kanté en Rabiot die ook kunnen opstomen. Maar goed, aanvallend gezien loopt het natuurlijk nog niet geweldig bij de Fransen met Mbappé, Moani en Dembele voorin in dit geval. Want ook Mbappé, ja, 1 doelpunt heeft hij gemaakt. 1 strafschop heeft hij benut. 20 kansen niet benut. En het sterke van deze Franse ploeg is eigenlijk vooral de defensie. Magnan, die het heel goed doet op dit Europees kampioenschap. Nou, die is wel klaar voor deze halve finale. 25 minuutjes nog, dan gaat het beginnen in München. En dan horen we jullie natuurlijk ook uitgebreid, de Krijn en Richard. En bij ons in de studio, analist Gert-Jan Verbeek. Ook goed dat jij er weer bent, Gert-Jan. logische keuze van de bondscoach Deschamps om Griezmann te offeren voor Dembélé? Nou, de Griezmann speelde natuurlijk in de vorige wedstrijd ook een ongelukkige wedstrijd. Werd ook gewisseld. Het is wel zo dat het wel een hele creatieve middenvelder is. Hè. Tegen Nederland speelde hij wel goed. Maar hij is een wisselvallig een toernooi aan bezig. En ik kan me wel voorstellen dat je inderdaad het gevaar van Spanje aan de buitenkant... dat je dat een beetje wilt verzekeren. Hè? Door inderdaad niet met twee spitsen te spelen, maar met drie spitsen te spelen. Kan Dembélé dan ook verdedigend meer werk voor zijn rekening nemen? Nou ja, ik zal in eerste instantie opdracht krijgen om in ieder geval het aanvallende van Cucurella om dat in toom te houden. Hè. Dus die is nog aanvallend ingesteld. En ja, hij zal in eerste instantie moeten volgen. Hè. Want ze hebben achterin natuurlijk ook wel de handen en voeten nodig om die spitsen van het lijf te houden. Kun je dan eigenlijk stellen dat Deschamps ervoor kiest om zich aan te passen aan Spanje? Want je hoort natuurlijk ook vaak, ga van je eigen kracht aan. Hij kijkt nu wat Williams en Jamal, dat zijn... De gevaren aan de buitenkant bij Spanje? Ja, maar kijk, Frankrijk beheerst wel twee spelsystemen. Hè? Het 4-4-2 en het 4-3-3 is eigenlijk doorgaans wel vaker gebruikt door elkaar heen. En spelers weten wat hun rol is. En ik moet ook zeggen dat ik Mbappé ook als linker aanvaller ook altijd zeer gevaarlijk vind. Hij maakt ook vaak veel goals, komt hij naar binnen. En schiet dan met zijn rechterbeen in de verre hoek. He, dus ik begrijp wel de keuze dat hij zegt van ik pas me op dit moment wat aan Spanje. Maar in die zin zijn we niet minder gevaarlijk. Nu speelt er bij Spanje Jesus Navas als rechtsback. Hij moet het opnemen tegen Kylian Mbappé. Jij kwam hier binnen en je was even gaan rekenen. Je zei, die man is al 38 jaar. Hij was er ook al bij het WK in 2010 toen ze hem wonnen. Is hij nog snel genoeg om Mbappé af te stoppen? Ja, dat heb ik eigenlijk niet zo goed op beeld als hij snel genoeg is. Het is natuurlijk wel een jongeman met heel veel ervaring. Dus die weet heel veel vaker dit soort wedstrijden moeten spelen. Maar ja, ook Nacho is natuurlijk al 34. Dus ze hebben wel een hele geroutineerde rechterkant. Ja. Dus laten we hopen dat ze goed met elkaar kunnen communiceren. En dat moet kunnen met al hun ervaring. Maar dat is natuurlijk wel een gevaarlijke kant over links met Mbappé als buitenspeler. En je mag ervan uitgaan dat ze fit zijn, toch? Ze bij de selectie zitten. Ja, daar ga ik wel vanuit. Maar het is wel. Als je kijkt naar wat er nog op de bank zit, er zit nog een linksback op de bank. Dat is Grimaldo. Ja. En je hebt nog Vivian. Dat is een centrale verdediger. En dan houdt het op. Dat is het, hè? En dat is het. Dus als je kijkt naar de bank van Frankrijk, dan staan ze eigenlijk weer 1-0 voor. De dag van Oranje. Ja, vanavond dus die andere halve finale. Maar morgen dan is het de beurt aan Nederland. Dan spelen ze natuurlijk in Dortmund de halve finale van het EK tegen Engeland. Nou, normaal is het op de dag voor de wedstrijd tijd voor de persconferentie met bondscoach Ronald Koeman en een speler. Maar commentator Jan Rols, goedenavond. Wat gebeurde er vandaag? Ja, goedenavond. Nou, er waren problemen op het spoor. Een defecte stelwerkers. Dan weet jij wel wat dat is. Dat is een seinstoring tussen Hanau en Fulda. En zoals je weet reist Oranje, als de afstand niet al te groot is, met de trein, met de ICE-treinen. Nou, die zijn fantastisch. Ik ben vandaag ook vanuit Amsterdam naar het Roergebied gekomen. Geen enkel probleem. Maar door die seinstoring viel de trein dus uit, waarmee Oranje zou reizen vanuit Wolfsburg naar Dortmund. En dat heeft tot allerlei consternatie geleid. Er is in allerijl een chartervliegtuig geregeld. En as we speak is Oranje dus aan het vliegen. Dat is een vluchtje van, nou, ik denk 25 minuten. Dat is opstijgen en weer landen. En landen ze over zo'n 10 minuten, denk ik, hier op het vliegveld van Dortmund. En dan gaan ze dus naar het hotel en zal er gegeten worden. Maar dat is allerlei consternatie. Omdat je moet je indenken dat hier natuurlijk een deel van de Europese pers aanwezig is in het stadion van Dortmund voor de persconferentie die altijd gaat aan zo'n grote wedstrijd. Nou, de Engelsen hebben die persconferentie gedaan. Die waren ook wel wat verlaat, maar waren keurig aanwezig. Harry Kane en Southgate. En toen was iedereen eigenlijk aan het wachten voor Nederland. Maar ja, Nederland is er niet. Ja. Dus dat is wel wat. Dat geeft wel wat consternatie. Hier in Dortmund, kan ik je vertellen. Het is enigszins uit het patroon wat we gewend zijn. En wat het dan doet met de ploeg. Ik kan me zo voorstellen, misschien dat Gert Groot wat over kan zeggen straks, is dat het eetpatroon toch wel in de war is. Zo'n dag wordt helemaal gepland. Er wordt met de bondcoach doorgenomen. Hoe laat zullen we reizen? Wanneer gaan we eten? Willen de spelers nog slapen? Zeker de dag voor een wedstrijd is patroon. Zo'n logboek eigenlijk van zo'n dag, superbelangrijk. Nou, Southgate werd ernaar gevraagd op de persconferentie. Die zei met een glimlach, nou, dus ze zullen echt nog wel wat te eten krijgen als ze in het hotel komen. Maar goed, daar gaat het niet om. Het kan zijn dat Koeman nog een tactische bespreking had gepland. Weet ik niet. Het zou kunnen. Spelers willen misschien dus nog rusten. Kortom, dat wordt in de war gegooid. Maar je moet er ook niet een al te groot probleem van maken, denk ik toch. Nou, Gert-Jan Verbeek, hoe groot is dat probleem voor een ploeg als je dan zo'n dag voor de wedstrijd een beetje onvolkomendheden hebt? Nou ja, het is niet een groot probleem, maar het is heel vervelend. Hè? Want je maakt een schema en je stelt een planning op waarbij je altijd in ogen hebt wat is het beste voor de spelers. Hè? Qua rustmoment, qua trainingsmoment, qua eten, hoe vul je dat zo goed mogelijk in? Ja, en we zijn gewoontedieren. En op het moment dat dat afwijkt, dan zijn er al snel een aantal mensen in de war. En dat is nooit een goed teken. En Jan, betekent het ook dat je Ronald Koeman niet meer gaat horen vanavond? Jawel, de KNVB heeft in overleg met UEFA geregeld dat onze Jeroen Stekelenburg 9:15 mag melden met onze cameraman Martin Appelman om hem om de Ronald Koeman 1-op-1 te interviewen. Er zal geen speler worden afgevaardigd. Dat is ook altijd te doen gebruikelijk, hè, een dag voor de wedstrijd. Zoals bij de Engelsen dat Harry Kane was vanavond. Maar geen speler. Alleen Koeman zal worden geïnterviewd door Jeroen Stekelenburg en door de hostbroadcaster. En dat interview wordt dan internationaal op de UEFA-kanalen aan de media, aan de internationale media aangeboden. Zodat zeker ook de krantenjournalisten, laten we dat niet vergeten, die hier natuurlijk ook in grote getalen vanuit Nederland naar Duitsland zijn en hier al de hele tijd ook in Wolfsburg zitten in dat trainingskamp, die zijn ook onthand door deze logistieke storing van vandaag. Dus die worden dan nog enigszins bediend daardoor. Maar het is anders dan we dus gewend zijn geweest op dit Europees kampioenschap voetbal. Maar man verschijnt dus nog wel eventjes bij ons voor de camera. Dus een van het interview zullen we ongetwijfeld nog kunnen horen vanavond in de uitzending. Mits daar tijd voor is natuurlijk. Dankjewel Jan Rolse. Voor nu en morgen horen we jou weer. De hele avond zelfs bij het live verslag van Nederland-Engeland hier op NPO Radio 1. En we beginnen dan met Langs de Lijn en Omstreek een half uurtje eerder. Al om 8:00. Ja, Gert-Jan, die wedstrijd gaan we morgen natuurlijk uitgebreid bespreken. Maar toch even kort benieuwd. Wat verwacht jij van morgen? Engeland tegen Nederland? Ik verwacht een hele saaie wedstrijd. Bedankt. Ja, ik kan er niks anders van maken. Ik zit hier om mijn gevoel te laten spreken. En, Waarom wordt het saai, denk je? Nou ja, Engeland speelt om niet te verliezen. En dus die tikken eindeloos breed en terug. En de vorige wedstrijd ook. Zelfs een korte bal eindigt bij de keeper. Ja, dat is Engeland. En die gaan in de omschakeling proberen een doelpunt te maken. Nou ja, ze creëren al weinig. Ze scoren weinig. Maar Nederland heeft toch de laatste wedstrijden in ieder geval laten zien dat ze proberen om. Ja, maar het is wel heel solide. Jawel, met veel energie. Maar dan moet in Nederland echt de wedstrijd gaan maken. En ik denk dat voorzichtigheid ook bij Nederland troef is. Hij komt nu toch in de halve finale terecht. Ja. Dus er staat nogal wat op het spel. En als een tegenstander zich niet uit de tent laat lokken, dan is het maar de vraag of je zelf maar volle bak op de aanval moet spelen. Ik hoop dat Koeman daarvoor kiest. Hoog druk zetten en et cetera. Maar ik ben bang dat beide ploegen zeer voorzichtig aan de wedstrijd gaan beginnen. Is er al een tegenstander die dat echt geprobeerd heeft bij de Engelsen eigenlijk? Hoog druk zetten? Jawel, daar hebben ze ook wel problemen mee gehad. Want ze hebben zich maar ternauwernood gekwalificeerd. Hè? Ja. We weten allemaal, in de 90ste minuut nog. Zo, die omhaal van Bellingham. De omhaal van Bellingham. Zwitserland ging er ook wel voor, toch? Ja, en daar hadden ze best wel moeite mee. Dus het zou best kunnen dat Nederland zegt van, nou ja, wij doen het net zomaar net even beter. Ja, dan kunnen we ook zomaar in de finale staan. De wedstrijd van vanavond dan, die zometeen gaat beginnen. Spanje-Frankrijk. Kun je die dan kort samenvatten als de frivoliteit versus de degelijkheid? Ja, en ik hoop dat de frivoliteit wint. Spanje heeft, daar hebben we van genoten. Die hebben ook al 10 goals gemaakt. En Frankrijk is nog niet in staat geweest om een eigen doelpunt te maken. Die moeten het hebben van eigen doelpunten. Eigen doelpunten, penalty, toch? Ja. En één penalty. En that's it. En die hebben echt nog helemaal niks laten zien. Maar die spelen ook om niet te verliezen. En dat is zo jammer, want er loopt zoveel talent in die ploeg. En ik vrees met grote vrezen dat ze ook deze wedstrijd weer lang

Morgen wisselend bewolkt met in de loop van de dag wat buien. Dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Wie wordt de mogelijke tegenstander van Oranje in de finale van het EK voetbal? Spanje en Frankrijk beginnen zometeen in München. Gert-Jan Verbeek, voordat de wedstrijd begint, we hebben het erover gehad. Spanje heeft het betere spel laten zien, maar mist tegelijkertijd 3 basisspelers. In hoeverre gaat dat de wedstrijd beïnvloeden, denk je? Nou, ik denk dat de vervangers op dit moment nog best oké zijn. Maar ze komen wel in de problemen mochten er nog verdedigers gaan uitvallen. Hè? Want daar zijn ze nu wel heel matig in bezet. Hè? Dus als je dan kijkt naar de bank van Frankrijk, dan staan die er wat beter voor. Maar er staat nog steeds een prima elftal te wachten, ja. op de Fransen. Hè? Dus daar is niks mis mee. We hebben geen B-elftal, zeker niet. Nee. Griezmann bij Frankrijk dus voorlopig op de bank. Mbappé, dat zijn de 2 spelers die tot nu toe in de Franse media ook het meest bekritiseerd zijn, omdat ze nog niet tot volle wasdom komen, laten we het zo zeggen. Nee, maar ik denk dat Mbappé echt heel veel last heeft van die neus. En met zijn maskervoetbal is gewoon geen pretje. Ik begrijp ook niet helemaal waarom hij dat masker niet afzet. Dan is hij toch wat vrijer in zijn doen en laten. Maar je weet wel dat Mbappé het verschil kan maken. En vragen in belangrijke wedstrijden geeft hij altijd wel een seintje. München is er klaar voor. Dat zullen Spanje en Frankrijk ook zijn. En wij zijn er ook klaar voor, die halve finale tussen Spanje en Frankrijk. We gaan die wedstrijd in zijn geheel volgen met onze commentatoren Richard van der Made en Krijn Schuitenmaker. Veel plezier. Een mooi sfeertje in München in de Allianz Arena die voor dit Europees kampioenschap trouwens anders heet. Het stadion zit niet helemaal vol, maar wellicht dat die laatste lege plekjes zo dadelijk nog worden opgevuld. Terwijl Mbappé zich een weg baant door de catacomben van het stadion. Hij gaat vooraan staan zo dadelijk bij de Fransen. Want hij heeft de aanvoerdersband om de linkerarm. Mbappé nog altijd zonder masker. Maar wellicht dat hij hem zo dadelijk gaat opdoen. Een mooie sfeer in het stadion. Zo even vuurwerk met de kleuren rood, geel, rood aan de ene kant van het stadion. En het blauw-wit-rood van Frankrijk aan de andere kant van het stadion. De temperatuur is uitstekend. Ja, dan kunnen we bijna gaan beginnen aan La Roja. Oftewel het rood tegen Le Bleu. De handen worden geschud. Ook die met de scheidsrechter Slavo Vincic, 44-jarige scheidsrechter, die deze wedstrijd vanavond in goede banen gaat leiden. Ook voor hem natuurlijk een mooie, eervolle opdracht voor de scheidsrechter uit Slovenië. En Mbappé is er klaar voor. Ja, met die Franse ploeg die tot dusver nog niet imponeerde. De mascottes, oftewel de spelertjes die met de grote mannen meelopen, staan er klaar voor. En dan gaat ongetwijfeld het moment zich aandienen dat het publiek de hand een stuk gaat klappen als deze twee ploegen hun halve finale gaan spelen en gaan aantreden op de grasmat van de Allianz Arena in München. Ja, mooi ook om te zien, Krijn, de kinderen die daar in de catacomben staan en die allemaal even een handje willen van Kylian Mbappé, de grote superster, de vedette natuurlijk van Les Bleus tegenover La Roja. En de spelers komen nu uit die catacomben. Het prachtige veldtop van het stadion van Bayern München, de Allianz Arena, inderdaad niet helemaal vol. Een echte klassieker is het natuurlijk tussen Frankrijk en Spanje. De laatste keer dat beide landen tegenover elkaar stonden toen het recht om ging. Dat was op 10 oktober 2021, de finale van de Nations League. Frankrijk won met 2-1 en we zien op de beelden heel veel rood, maar ook het blauw-wit van de Fransen, die natuurlijk alom vertegenwoordigd zijn. We gaan zo dadelijk eerst maar eens luisteren naar de volksliederen. Eerst de Marseillaise, het Franse volkslied, en daarna natuurlijk de hymne van Spanje. Zochtelijk meegezongen. De tweede regel van het volkslied is: de dag der overwinning is aangebroken. Maar dan in het Frans. Ja, ze kunnen nog geen prijs pakken, maar wel een finale plaats bereiken op het Europees kampioenschap 2024. Het lied zonder officiële tekst. Gespannen kopjes bij de Spaanse spelers. Lamine Yamal, hij is er ook weer bij. 16 jaar nog altijd. En over 4 dagen dan viert hij zijn 17e verjaardag. Dat zou het mooi zijn als dat allemaal voor hem natuurlijk nog gebeurt op dit Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. De spelers lopen langs de scheidsrechter. Krijn zei het al, dat is vandaag allemaal in handen van de Sloveen. Vincic, een zeer ervaren arbiter. En dan gaan we over enkele minuten beginnen aan deze prachtige eerste halve finale. Wie wordt mogelijk de tegenstander van het Nederlands elftal komende zondag als de finale wordt gespeeld in Berlijn. De spelers van Spanje worden nog een keer op kaart gebracht. En daar zien we natuurlijk weer die twee razendsnelle vleugelspelers waar veel over wordt gesproken. Williams aan de linkerkant, Nico Williams, en Lamine Yamal aan de rechterkant. De scheidsrechters komen ook eventjes langs met Slavko Vincic, dus de Sloveen. En dan is het afwachten wat we te zien krijgen in deze eerste grote clash dus tussen Spanje en Frankrijk op dit EK. Spanje dat door de knock-outfase tot nu toe ging in de 8e finales door Georgië te kloppen. En vervolgens Duitsland een aantal dagen geleden in die toch wel krankzinnige wedstrijd met al die gele kaarten. En uiteindelijk na verlenging won Spanje met 2-1. Terwijl Frankrijk er doorheen ging richting de halve finale via België en Portugal. Maar dat voetbal was Krijn allemaal toch een stukje minder. Met ook heel weinig goals tot nu toe voor de Fransen. Ja, de Fransen die nog niet hebben geïmponeerd. Ja, behalve dan Magic Mike Maignan wordt hij genoemd internationaal. Al de goalie van de Franse ploeg gaat hij vanavond weer zo'n schitterend optreden beleven. De spelers staan bij elkaar in de huddle. En dus eventjes worden ze toegesproken door de respectievelijke captains. Die van Spanje en die van Frankrijk. Morata en Kylian Mbappé. En dan zijn ze klaar voor de laatste keer. Het is trouwens de zesde keer dat ze tegenover elkaar staan op een groot toernooi. EK of WK. Maar de laatste keer was inderdaad in die finale van de Nations League. Toen maakte Mbappé de winnende in die wedstrijd. Eens kijken of die vanavond belangrijk is. En ik heb zijn masker nog niet gezien. Wellicht dat hij hem zo dadelijk nog opzet. Dan gaan we zien of Mbappé dat masker dan gaat dragen. Maar ik denk van niet. Want hij staat nog steeds zonder masker langs de zijlijn. Nou, de Fransen spelen vanavond in het wit. En dus niet in het blauw. De Fransen met de witte shirts, de witte broeken, witte sokken. En de Spanjaarden in die bekende rode shirts. Er is afgetrapt. De eerste halve finale van dit Europees kampioenschap. Balbezit voor de Fransen. Ja, die proberen op het middenveld het creatieve Spanje te overklassen. Ja, inderdaad. Geen masker bij Kylian Mbappé. Dat is de eerste keer dat hij hem niet draagt in deze halve finale. We zijn inderdaad begonnen met de Fransen die direct onder druk worden gezet. Rabiot. En dan gaat het in de achteruit even terug naar Saliba. Die zo'n uitstrekende indruk maakt als centrale verdediger. Topspeler natuurlijk van Arsenal. Dan een riskante bal vanaf de rechterkant. Niet op maat bij Hernandez. En meteen een eerste klein applausje van Luis de la Fuente. Zeer succesvol met jeugdelftallen van Spanje. Europees kampioen onder 19. Europees kampioen onder 21. Maar nu gaat het rechtom. Nu wil Spanje eindelijk weer eens hele hoge ogen gooien. En volgens velen verdienen ze dat ook. Er gaat veel sympathie uit naar de Spaanse ploeg. Die tot nu toe toch misschien wel de meeste indruk hebben gemaakt tijdens dit toernooi. Ook een slordigheidje nu aan de kant van Spanje. Via Cucurella gaat de bal over de zijlijn. Het is misschien toch een klein beetje nervositeit. Want ja, dit zijn de echte wedstrijden natuurlijk op een heel hoog niveau. Hij zit er nog redelijk relaxed bij. Didier Deschamps, de 55-jarige bondscoach van de Fransen. Ja, sinds de kwartfinale is de deur bij de Fransen een beetje op slot gegaan als het gaat om de trainingen. Werd er maar mondjesmaat pers toegelaten. En dat allemaal om het strijdplan van Frankrijk voor deze wedstrijd onder meer niet prijs te geven. Maar goed, we weten het strijdplan. We kennen het strijdplan. En we weten inmiddels ook dat Griezmann dus vandaag niet in de basis start. Wellicht dat we hem in de tweede helft gaan zien. Mocht het noodzakelijk zijn. Nu de lange bal van de Spanjaarden naar Lamine Yamal. De jongeling die zo'n geweldige indruk heeft gemaakt bij Spanje. Yamal geeft de bal dichtbij aan Navas. En dan is het weer de combinatie tussen die twee. En dan is het Yamal die voor het eerst in de buurt van de 16 meter komt. Besluit uiteindelijk toch om te pasen naar de linkerkant van het veld. Daar is Nico Williams. Zo zet Spanje-Frankrijk in onder druk. Met Fabian Ruiz in de 16 meter. De voorzet en de uitglijder van Lamine Yamal. Nou, Spanje voert de druk op in de openingsfase van de wedstrijd. En dan zie je dat die Fransen het meteen toch wel even moeilijk hebben achterin. Nou, hier kwam geen kans uit. Maar Spanje wel met 3-4 man. Als ook Lamine Yamal daar arriveert in de 16 meter van de tegenstander. Hij gleed uit. Waardoor de paas van Fabian Ruiz niet terecht komt bij die jonge voetballer. Die vandaag trouwens weer een record heeft gevestigd. Hij vestigt record op record, mag je wel zeggen, deze Lamine Yamal. Want ja, hij is de jongste speler die op een Europees kampioenschap of wereldkampioenschap. Hij is nog 16, hè. Die wordt een dagje voor de finale, wordt hij 17 jaar. En dus heeft hij opnieuw een record te pakken. Nou, wie weet hoeveel er nog gaan volgen dit Europees kampioenschap. Balbezit voor de Fransen met Theo Hernandez. Speelt de bal naar Mbappé. We zagen zojuist ook meteen dat Jesus Navas, 38 jaar dus, zoals gezegd, zich meteen offensief inschakelde op het moment dat Spanje het balbezit had. Dat gaan interessante duels worden, hoor. Hoe gaat Mbappé daarop reageren? Gaat hij veel mee verdedigen? Het zal er allemaal om hangen of Frankrijk veel het balbezit heeft. Want dan zal Navas natuurlijk vooral in de achteruit moeten. Het is Mbappé die nu inlevert met een sliding van Rabiot. Gaat de bal dan toch naar een Spaanse speler. Dat is Nico Williams. Die is inmiddels de middenlijn overgestoken. Wordt goed verdedigd natuurlijk door N'Golo Kanté. Die zit er eigenlijk altijd tussen. En proberen de Fransen ze zich een weg naar voren te banen. Maar Fabian Ruiz staat ook goed opgesteld. Nu is het Spanje weer terug in balbezit. Nog altijd aan de linkerkant wordt er verdedigd door Frankrijk. Maar die leveren ook weer in. Het tempo ligt meteen hoog in de wedstrijd. En dan gaat het via Fabian Ruiz eventjes terug naar de ervaren Nacho. En Laporte, Emerick Laporte, schuift de bal dan weer richting de zijlijn. Nico Williams, veel boelgeroep vanaf de tribunes van de Franse supporters. Het is Spanje dat het balbezit heeft. Nacho is de middenlijn weer overgestoken in de as van het veld. Dan gaat het terug naar Rodri. Rodri altijd in speel, aanspeelbaar en een hele belangrijke schakel als controleur in de Spaanse ploeg. Dan staat het overal even stil. Speelt Spanje nog altijd de bal rustig rond op de helft van Frankrijk. Een aardige paas richting Dani Olmo die de bal onder controle krijgt. Dat doet hij uitstekend. Nico Williams en dan is het Cucurella aan de linkerkant die goed doorgelopen is, goed opgesteld staat. En dan een splijtende paas die niet aankomt bij Dani Olmo. Maar Spanje houdt wel balbezit. Opnieuw een hoge bal voor de goal langs in de richting van Lamine Yamal. En daar de bal richting de tweede paal. Daar is de eerste kopbal, het eerste gevaar. Ja, het gevaar komt van Fabian Ruiz. Die wordt bediend. Hij gaf al behoorlijk wat assists hoor. De jonge Spaanse voetballer Lamine Yamal. Die het record van Pelé trouwens overnam van jongste voetballer. Op een Europees kampioenschap of wereldkampioenschap. Dan gaat het in het geval van Pelé natuurlijk over het wereldkampioenschap. Die dat record overnam en een perfecte voorzet aflevert. Ja, dan krijgt hij hem iets te hoog op het hoofd. Fabian Ruiz en dan verdwijnt de bal over de lat heen voor het doel van Magic Mike Magnan. Nu is het Frankrijk dat balbezit heeft. En de Fransen hebben dat aan de linkerkant van het veld met Theo Hernandez. Die meteen een loopactie inzet. Maar de bal dan inlevert bij Mbappé. Mbappé met een eerste actie. Gefluit vanaf de tribune van met name de Spaanse fans. Die zich laten horen in de Allianz Arena. Tchouaméni die de bal heeft. En dan kunnen de Fransen eindelijk eens gaan opbouwen. Want in de eerste 5-6 minuten van deze wedstrijd kwamen ze toch al 2 keer behoorlijk onder druk te staan. Terwijl de Fransen in aanvallend opzicht. Maar dat is geen nieuws op dit Europees kampioenschap. Nog niet heel veel hebben laten zien. Nu dan wellicht Frankrijk dat de aanval zocht. Maar ze zijn de bal net zo snel weer kwijt. Belooft een aantrekkelijke wedstrijd te worden, want het tempo ligt hoog. En Spanje wil natuurlijk via dat mooie, fraaie positiespel, maar ook het directe voetbal dat erin is geslepen onder leiding van de La Fuente naar voren. Frankrijk moet verdedigen en het kopje erbij houden. Upamecano, ook belangrijk op dit EK in het hart van de verdediging. En dan gaan de Fransen daar weer met een steekbal richting Mbappé. Wordt dit misschien dan eindelijk zijn wedstrijd? Maar een goede sliding op de bal voorkomt dat Mbappé richting het doel gaat. Jesus Navas. Nou ja, je moet er toch maar ineens nu staan. Op je 38ste heeft alles natuurlijk meegemaakt. Speler van Manchester City geweest, maar vooral van Sevilla. En het is wel leuk om te vertellen dat deze speler, Jesus Navas, al 2 keer de UEFA Cup heeft gewonnen. Toen Lamine Yamal, ook speler aan de rechterkant bij Spanje nu, 16 jaar, toen hij nog niet eens geboren was. Het is Frankrijk dat ingooit, maar slordig via Cucurella levert Spanje dan vervolgens ook weer in. Dan gaat het naar Theo Hernandez, even terug naar Rabiot. Is weer terug na een schorsing op het Spaanse middenveld. Geen Antoine Griezmann dus. Hij voor de 2e keer door Deschamps gepasseerd. Via Deschamps naar Mbappé. Wat zal hij zich fijn voelen. Eindelijk zonder masker. En de Fransen spelen nu eventjes de bal rustig rond op de helft van Spanje. De middenlijn inmiddels overgestoken. Overtreding op, dat is Kolo Muani. Die bleef staan. Nacho komt eventjes kijken. Ja, deelt dat toch eventjes uit zo in het begin van de wedstrijd. 1 kans tot nu toe gezien. Een behoorlijke kans. Terwijl ik nu in de herhaling zie dat hij hem nog eventjes met zijn hand op het hoofd drukt. Ja, dat soort geniepigheden zitten dan soms ook in het spel opgesloten. 1 grote kans dus voor Spanje. Die was voor Fabian Ruiz. 0-0 de tussenstand. Ja, lachende Mbappé zo even naar die bal, die paas die uitstekend was. De duim omhoog, hij voelt zich vrij en daar is Mbappé. Bal naar de tweede paal. En dan is het Frankrijk dat op een 1-0 voorsprong komt. Ja, dit is een heel onverwacht scenario. Want Frankrijk met Randall Kolo Muani, die bij de tweede paal staat opgesteld, staat daar geweldig. En het werk, ja, het voorwerk van Mbappé is fantastisch. Een hoofdschuddende Luis de la Fuente, die bondscoach van de Spanjaarden. Want die moeten nu zien terug te komen van een 1-0 achterstand. Ze kijken elkaar aan, er wordt gemopperd bij de Spanjaarden. Onder meer door Laporte, die daar even om zich heen kijkt. Ja, en Mbappé voelt zich vrij, die voelt zich lekker. En die staat toch helemaal vrij als hij de bal krijgt. Eén arm omhoog en dan is hij bij de punt van de 16 meter. En dan is die paas uitstekend. Geen sprake van buitenspel. Aanname is goed. 1, 2, 3 bewegingen maken en dan weet hij dat hij moet pasen. En ook daar is geen buitenspel geconstateerd. Dus is het Frankrijk via Kolo Muani dat op een 1-0 voorsprong komt. De snelle, robuuste speler van Paris Saint-Germain, die een heel poosje in Duitsland heeft gevoetbald. En nu dus de grote man is in de openingsfase van deze wedstrijd. Want Frankrijk staat op een 1-0 voorsprong. Ja, en dit is nou de eerste goal die niet vanaf 11 meter of geen eigen doelpunt is voor de Fransen. En dat is ook wel eens mooi. Ja, het is de eerste goal inderdaad voor Le Bleu vanuit open spel. En wat kiest hij dan toch? Uitstekend positie. Mooi, de lach ook van Mbappé. Goed voor een uitstekende assist inderdaad. Goed opgesteld tussen Cucurella en Laporte. Ze waren hem eigenlijk allebei kwijt. En nou, ze kunnen hun geluk niet op de tribunes van de Allianz Arena. De Franse supporters. Want dit hebben ze inderdaad nog niet gezien van de nationale ploeg. In deze halve finale tegen Spanje. Eindelijk een echte veldgoal van Kolo Muani. De speler van Paris Saint-Germain. En zijn oud ploeggenoot Mbappé. Dus goed voor de assist. Mbappé volgend seizoen bij de Koninklijke. Bij Real Madrid. 1-0 dus voor Frankrijk na 10 minuten. Een domper voor Spanje dat nog weinig tegenslag heeft gekend. Ja, in de achtste finales kwamen ze even op achterstand tegen Georgië. Maar daarna hadden ze toch heel duidelijk controle over de wedstrijd. Nu een meter of 20 over de middenlijn met Jesus Navas. Crossbal naar de andere kant, maar geen controle bij Williams. En dan is het N'Golo Kanté die het duel opzoekt. Rodri zit ertussen, even weer terug naar Cucurella. Toch een foutje ook van de linksback. En de goal dus van de Fransen, van N'Golo Muani. Spanje speelt de bal rustig rond 10 meter over de middenlijn van Frankrijk. De Spanjaarden met Nacho die om zich heen kijkt en die speelt de bal dan door het centrum. Aan de rechterkant is beweging bij Lamine Yamal en bij Navas. Maar het is de jonge Spanjaard die de bal in de 16 meter aflevert. En dan komt er geen combinatie met Dani Olmo. En dan lijkt Frankrijk in staat om de bal uit te verdedigen. Maar dan gaat het toch helemaal mis voor de Fransen. En dan is het vervolgens Saliba die de bal wegschiet uit de 16 met veel venijn achter het schot. Want het ging toch bijna mis bij Frankrijk op het moment dat Spanje weer wat druk zet. Ja, en uitgerekend die verdediging staat natuurlijk het beste voor de Franse ploeg tot dusver. Maar nu is het toch echt Spanje opnieuw met Lamine Yamal die de bal daar speelde. En vervolgens alweer aan de linkerkant van het veld terecht gekomen is bij Cucurella. Die graag opstoomt aan die linkerkant. En die zoekt dan even de ruimte. Die zoekt een speler die hij aan kan spelen. Laporte wordt dat. Die heeft het begrepen. Er wordt gecommuniceerd. Een duimpje gaat omhoog. Er wordt gewezen. Onder meer richting Williams. Nico Williams aan de linkerkant van het veld. Cucurella gaat naar binnen toe. En dan is het vervolgens Dani Olmo die zich aanbiedt. En is het Spanje dat op jacht gaat. Zo mag je dat wel noemen. Naar de gelijkmaker. Daar is de kopbal. En daar, oh, bijna is daar Morata die kan koppen. Nadat Fabian Ruiz het voorbereidde vanaf de linkerkant. Spanje op jacht naar de gelijkmaker. Nou, ze kwamen er al bijna. Maar Frankrijk weet zich staande te houden. Die 1-0 staat. Een doelpunt in de 9e minuut gemaakt. We zijn inmiddels minuut 13 ingegaan in München. Waar de sfeer natuurlijk geweldig is. Waar Spanje aan de bak moet. Ja, zie er nu maar eens doorheen te komen. Want als er één linie wordt geroemd, ook in de Franse pers, onlangs nog weer door L'Équipe, gisteren was dat, dan is het wel de achterhoede die natuurlijk staat als een huis. Het hele Europees kampioenschap al in dezelfde samenstelling ook. Bijna altijd met Koundé, Upamecano, Saliba en aan de linkerkant Theo Hernandez. Ex-Atletico Madrid, Real Madrid, een hele grote speler nu, AC Milan. En wij zien in de herhaling nog eventjes die goal bij de tweede paal dus van N'Golo Muani op aangeven van Mbappé. Waardoor de Fransen leiden in deze eerste halve finale op het EK. En dat is toch een flinke tegenslag voor Spanje. De Fransen nu weer met Rabiot. Een overtreding. Is dat meteen al een gele kaart? Jazeker, zegt Vincic. En dat is geel voor Spanje. voor Jesus Navas, als ik het goed heb gezien. De overtreding op Rabiot. Inderdaad, Navas krijgt de eerste gele kaart. En het is volkomen terecht. Rabiot, uitstekende middenvelder met veel diepgang. Hij was er even niet bij in de kwartfinale tegen Portugal. Ook een hele moeizame wedstrijd natuurlijk weer van de Fransen. 0-0 na 120 minuten. En uiteindelijk waren er strafschoppen voor nodig. Frankrijk benutte ze alle vijf om door te komen naar deze halve finale. 1-0 dus na 14 minuten voor Frankrijk. Ja, nog steeds is er die blessurebehandeling voor Rabiot. Is het de Franse bondscoach Deschamps die even om zich heen kijkt. Saliba bij zich roept en dan eens even wat uitleg geeft aan William Saliba. 23 jaar, speler van Arsenal. Die al een tijdje was verhuurd bij Arsenal. En daar nog steeds natuurlijk wel onder contract staat. En Mbappé, die alweer klaar staat, ja, die is heel erg gretig. Mbappé in deze wedstrijd leverde de assist voor de goal van Kolo Muani in de openingsfase van deze wedstrijd. Binnen 10 minuten de Fransen op een 1-0 voorsprong. Ja, zo zijn er wat gespannen kopjes ook op de tribunes te ontwaren bij de Spaanse fans. En Mbappé staat klaar met de bal, lacht wat. Ja, dat is natuurlijk wel leuk in zo'n wedstrijd. Even een dolletje, even de ontspanning zoeken. En Mbappé doet dat samen met Fabian Ruiz, die hij natuurlijk kent van Paris Saint-Germain. Speler van Spanje. Ja, die blessurebehandeling duurt best lang bij de Fransman. Die zit nog steeds op de grasmat. Verzorging is in de ploeg gekomen. En ja, dat kan wel even duren voordat het spel hervat wordt. Kijkt even naar de zijkant. Het is die Fransman die even naar de scheidsrechter kijkt. Rabiot, maar die twee heren in gele hesjes uit de staf van Frankrijk zijn nog steeds bezig. Nou, slokje water erachteraan. En inmiddels is ook de scheidsrechter polshoogte. Nemen, die wil natuurlijk het spel snel hervatten. En Mbappé staat achter de bal. Unai Simon achter of voor de doellijn. In het zwart gul. De keeper van Spanje. De keeper van Atletiek de Bilbao. Afgelopen seizoen een vijfde plaats in La Liga. Nou, die is er klaar voor. Communiceert wat met zijn medespelers. Nou, dan staat hij klaar. Mbappé achter de bal. En die Spaanse goalie die schreeuwt de long uit zijn lijf. En Mbappé die blijft cool. Ja, dat is Unai Simon natuurlijk, de keeper van Spanje. En ja, de afstand is toch wel ver hoor, 27 meter. Maar het kan natuurlijk wel, de muur wordt neergezet. De spuitbus uit de achterzak van de Sloveense scheidsrechter Vincic. Unai Simon ijsbit daar een beetje heen en weer. En het is nu Mbappé die aanlegt voor het schot. Matig, laag, in de muur. Afvallende bal is wel weer voor de Fransen. En zo voetballen we weer na inderdaad best een lange blessurebehandeling voor Rabiot. Gaat de bal terug naar Magnan, de keeper van de Fransen. Prima lange trap, maar toch net even iets te hard voor Koundé. Die wel zijn duimpje opsteekt. Zo van, dit zie ik graag als ik diep sprint. Maar net eventjes iets te hard. Terwijl we Rabiot nu weer terugzien in de ploeg op het Spaanse middenveld. 36 keer stonden beide ploegen al tegenover elkaar. 16 keer won Spanje. 13 keer won Frankrijk. En op het EK waren er bijvoorbeeld in 2000 en ook in 1984 toen Spanje twee keer verloor van Frankrijk. Want zowel in 84 als in 2000 won Frankrijk de Europese titel. Dat waren ook twee memorabele ontmoetingen. Eén keer in de finale in 84 en één keer in de kwartfinale. Nu dus de halve finale. Frankrijk zit redelijk goed in de wedstrijd. Ook natuurlijk door die vroege goal. Het heeft wat meer controle, vind ik, dan in de beginfase. En via Magnan gaat de bal weer hard naar voren richting Mbappé. Net even iets te hard om met zijn linker die bal binnen te houden. En dan gaat het dus over de zijlijn en mag Spanje een inworp gaan nemen. Als enige van alle halve finalisten wint, wist Spanje alle vijf alle wedstrijden te winnen op het Europees kampioenschap in totaal. Als we de twee wedstrijden voor het Europees kampioenschap erbij tellen. 7 overwinningen op rij voor Spanje. Nu dus de 1-0 achterstand. 1-0 voor Frankrijk. 18e minuut van de wedstrijd. En de Spanjaarden moeten aan de bak. En dat doen ze ook maar al te graag met de opbouw van achteruit. En dat gebeurt dan via Laporte, die de bal speelt richting de linkerkant met Cucurella. Laporte krijgt de bal terug. Waar is de beweging? Nou, Frankrijk staat goed opgesteld. Dus is het even zoeken geblazen voor de Fransen, voor de Spanjaarden. En Nacho die dan de bal krijgt. En dan schuift de Spanje wel weer wat op. Is het ook Lamine Yamal die de bal komt ophalen. Maar die linkerkant is toch wel steeds heel vaak en goed aanspeelbaar als Cucurella doorloopt. En dan Nico Williams positie kiest in de 16 meter. Maar Frankrijk redt zich eruit met Jules Koundé. De speler van Barcelona, geboren in Parijs. die op het WK natuurlijk al tweede werd. Een mooie prestatie voor de Fransen. Nu opnieuw een paasje richting Mbappé bij de punt van de 16 meter. Mbappé dreigen en ruimte zoeken. Daar is het schot van Mbappé. Maar als is de Spanjaard Nacho die dan tegen de bal aan duikt. Eigenlijk in de weg staat van het schot van Mbappé. En dan wordt die bal alsnog voorgegeven. En dan is het opnieuw Nacho die het moet wegwerken. Nou, dit was een hele gevaarlijke aanval. Je ziet dat Mbappé toch echt als bevrijd voetbalt. Ja, dat was er in de 16 meter namens Frankrijk nogal opnieuw Kolo Muani die daar stond. En die hield de bal uiteindelijk binnen het veld. Misschien onbedoeld, want hij stond precies op de goede plek. Maar daar komt Spanje heel goed weg. Na weer een goede aanval waarbij Mbappé betrokken was. Wedstrijd in een hoog tempo, veel intensiteit, veel duels. Het is nu al een duel op het scherpst van de snede, op het puntje van de stoel. En een voorsprong dus voor de Fransen. En de Spaanse ploeg heeft het toch behoorlijk lastig hoor in die eerste 20 minuten. Eén aardige kans, die was bij de tweede paal na die voorzet van Lamine Yamal voor Fabian Ruiz. Een metertje over het doel gekopt van Magnan. Daarna wat meer controle voor Frankrijk. De ingooi diep op de helft van Spanje. Bal wordt dan nog een keer voorgezet door Koundé richting Mbappé. Het is Jesus die er vanaf blijft. Jesus Navas en dan gaat de bal uiteindelijk via Yamal over de zijlijn. En dat betekent dus dat Unai Simon de bal mag gaan neerleggen voor een nieuwe opbouw van de Spaanse ploeg met de twee centrale verdedigers. Laporte, geboren in Frankrijk, in Agen. En aan de andere kant is het Nacho, de 34-jarige ervaren speler van Real Madrid. Gaat nog een jaartje voetballen in de zandbak in Saudi-Arabië om nog wat extra centjes op te halen. En we zien het, 20 minuten, 9e minuut, Kolo Muani 0-1. Spanje-Frankrijk in de as van het veld is het Olmo. Paast de bal naar de linkerkant, naar Lamine Yamal. Oh. Wat een goal zeg! Oh, wat een heerlijke gelijkmaker is dit van de 16-jarige Lamine Yamal. Die hem schitterend hoog in de kruising krult. Wat een mooi doelpunt. En de mensen kunnen het bijna niet geloven op de tribunes. En dat geldt eigenlijk ook voor de Franse fans. Die denken, wat gebeurt hier? Het is 1-1 in de 21ste minuut. En de eerste goal van Lamine Yamal. 16 jaar. En hij zorgt voor de 1-1 in deze boeiende eerste helft. Van grote afstand is deze pegel Magnan te machtig. En zo staat Spanje weer op 1-1. Eens even kijken in de herhaling. Even kappen, even draaien voor zijn goede been. En dan krult hij die bal met zijn linker. Toch heerlijk van een meter of, ja, wat zal het zijn, Krijn? 19, 20, buiten bereik. Via de paal nog van Magnan tegen de touwen. En zo staat Frankrijk-Spanje weer gelijk. 1-1. Ja, je weet bij dit soort doelpunten, als we deze herhaling bijvoorbeeld zien, als Magnan naar de bal reikt en hem niet weet te pakken, dat dit doelpunten zijn die de geschiedenis ingaan. Zeker als ze gemaakt worden door een 16-jarige schooljongen. Want hij moest de schoolboeken meenemen naar Duitsland, naar dit Europees kampioenschap, om zijn werk nog af te maken. Online lessen tussen de trainingen doorvolgen. En nu maakt hij gewoon een doelpunt in de halve finale van een Europees kampioenschap. Zijn vriendjes zitten gewoon op Gersonisos zoals feesten vieren. Precies. Op Creta. Ja, nu is hij de gevierde man. Heeft even de wisselspelers opgezocht. Die jonge voetballer die dat record van Pelé vandaag overnam. Geweldig natuurlijk. In de 20ste minuut is het 1-1 Spanje. Dat doelpunt van Lamine Yamal. En eens kijken of de Spanjaarden nu kunnen doordrukken met Laporte. Bal door het centrum. Bal wordt dan teruggespeeld door de Spaanse aanvoerder Morata. Nou, daar is hij weer. Lamine Yamal. Hij wilde graag een doelpunt maken. Maar in de halve finale eentje maken. Dat is natuurlijk wel helemaal fantastisch. Theo Hernandez met een woeste blik. Verdwijnt de bal over de achterlijn. En is het Magnan die alweer druk bezig is met de organisatie. In het geel gehulde keeper. Nou, in het geel gehulde keepers houden meestal veel ballen tegen. Nou, de cijfers spreken boekdelen als het gaat om die keeper van de Fransen. Maar nu moet hij echt aan de bak hoor. Die vorige had hij niet. Was ook een geweldig schot van die jonge Spanjaard Lamine Yamal. Nu de hoekschop. En het is Williams die klaar staat. Indraaiende bal, uitdraaiende bal, wegdraaiende bal richting de penaltystip. Spanje heeft hem nog steeds met Dani Olmo. En dan is dit een wat wilde en harde trap. Waardoor Magnan die bal nu kan gaan ophalen. Nou, al die fans van Le Bleu zitten achter het doel van de Spanjaarden. En die van de Fransen, daar gebeurt het allemaal. En daar moeten die Spanjaarden naartoe voetballen. Terwijl we nog eens een keer die goal zien. Nou, er werd niet heel hard gejuicht achter die goal. Maar fantastisch is hij. Hoe vaker je hem ziet, hoe mooier die wordt, die treffer van die jonge Spanjaard. Zo is het. En ook prachtig natuurlijk van Luis de la Fuente. Terwijl Spanje er weer aankomt, toch even het spel volgen. De bal gaat strafschopgebied in. Upamecano kopt weg. En de Fransen zitten even in een lastige fase. En Kolo Kanté, kan die eraf komen? Nee, want Rodri neemt over. 1-1. Wat een tempo. Wat een heerlijke wedstrijd. Nog altijd Rodri, die eigenlijk bijna nooit balverlies leidt. Even terug naar Cucurella. Dan is het Olmo die in de bal komt. Mooi dat de bondscoach Luis de la Fuente keer op keer toch dat vertrouwen geeft aan dat supertalent van Barcelona, Yamal, om hem keer op keer toch gewoon weer in de basis te zetten. Want onderschat de grote druk natuurlijk niet voor zo'n jonge speler. Hij wordt ook vaak ergens in de tweede helft, vaak is dat wat diep in de tweede helft, naar de kant gehaald. Dan is Yamal natuurlijk nog niet heel erg veel inhoud naar de kant gehaald. En dan krijgt hij weer wat rust voor de volgende wedstrijd. Nu wordt hij dan beloond. Krijn, je zei het al, 3 assists ook op zijn naam. En dan nu dan eindelijk ook een goal. Spanje heeft al een tijdje balbezit. Via Dani Olmo in de as van het veld gaat het weer naar de rechterkant. Naar Jesus Navas. Kan er een voorzet komen? Dat kan. Bal wordt weggekopt. Maar half. Dani Olmo, Dani Olmo, Dani Olmo. En dan is het raak. En dan komt Spanje op 2-1. En is het een eigen doelpunt van Koundé. Wat gebeurt hier allemaal in de Allianz Arena? Spanje buigt het om in een tijdsbestek van 2-3 minuten. En het komt van een 1-0 achterstand nu op een voorsprong 2-1. Luis de la Fuente, hij kan het ook bijna niet bevatten. En de Spaanse fans gaan compleet uit hun dak. Een eigen doelpunt van Koundé. En het heeft alles te maken met de druk die door de Fransen wordt opgevoerd. De druk op die Franse verdediging met in een hoofdrol Dani Olmo. Laten we nog eens kijken wat daar precies gebeurt. Ja, het is Lamine Yamal die de bal heeft. En dan gaat het allemaal richting de buitenkant, richting Navas. Op aangeven van Dani Olmo, die dan de bal weer terugkrijgt. Olmo schiet dan hard. En dan verdwijnt de bal in het doel. Koundé staat daar voor de goal. En eens even meekijken met die lage camerabeelden als Koundé zich naar de goal begeeft. Ja, zou je kunnen zeggen, Magnan en Koundé lopen elkaar in de weg. Ja, zo is en dan het. Is het simpelweg een eigen doelpunt. Gaat die bal in de goal en is een doelpunt niet meer te vermijden. Is hij ook niet meer te pakken door Magnan. En zo is het Spanje dat weer kan juichen. En opnieuw kan juichen na die teleurstelling in de 9e minuut. Een 1-0 achterstand, een voorsprong voor de Fransen. Weten ze het pijlsnel om te keren. En wat is die belangrijk, die Dani Olmo. Die speler die heel erg belangrijk was. Rasenballsport Leipzig, zijn club in Duitsland. En geweldig natuurlijk betrokken bij de aanval. En was heel erg belangrijk als het gaat om deze Spaanse goal. Over zijn eigen doelpunt dus. Van de Fransen. 2-1. En wat zien we toch? Een geweldige eerste half uur in deze wedstrijd in München. Ja, de Spaanse bondscoach, de Franse bondscoach Deschamps in overleg met zijn assistent. Die eigenlijk een soort van alsof hij het niet meer weet. Maar die ziet natuurlijk de druk van de Spanjaarden nu toenemen. Ja, nu moet zijn ploeg echt gaan aanvallen. Dat ze dat kunnen met Mbappé, dat hebben ze laten zien. Koundé een eigen doelpunt en de Spanjaarden op een 2-1 voorsprong. Ja, over eigen doelpunt gesproken. De Fransen werden natuurlijk in dit toernooi al eens geholpen met eigen doelpunten. Toen werden ze gemaakt door Oostenrijk met Weber. En later in het toernooi door Jan Vertonghen. Want vanavond pas zagen we de eerste Franse goal uit open spel. En nu krijgen ze dan een goal tegen. Omdat ze hem er zelf inschieten via Koundé. En staan de Spanjaarden gewoon op voorsprong. 2-1. En we hebben nog niet eens een half uur gespeeld in München. Wat een heerlijke wedstrijd. Op het moment dat je zegt dat Frankrijk wat controle krijgt over de wedstrijd, slaat Spanje ineens in 3 minuten tijd toe. En staat het hier ineens 2-1. Via Saliba. Uitstekende verdediger van Arsenal. Heel erg degelijk. Speelt zich echt in de kijker. Hoewel hij natuurlijk al in de Europese top voetbalt. De middenlijn overgestoken door de Fransen. Aan de linkerkant Theo Hernandez. Mbappé. Ja, nu is het weer aan hem om zich te laten zien. Met zijn rechter opent naar de rechterkant. En dan zijn het de Fransen die aan zet zijn. Is het bij Frankrijk Tchouaméni die de bal graag wilde hebben. En dan wordt die bal eigenlijk een 16 ingespeeld. Ter hoogte van de penalty stip. En daar is er niemand voor Frankrijk die er tegenaan kan lopen. En dan is er wat gemopper. Omdat de Fransen een vrije trap krijgen. Maar ook zouden ze kunnen mopperen. Omdat die bal toch misschien beter richting positie op een meter of 10 buiten de 16 meter gespeeld had kunnen worden. Overtreding gemaakt. En dus een vrije schop voor de Fransen. Dat gebeurt op een meter of 10 vanaf de zijlijn. Geen enkel direct gevaar natuurlijk voor Unai Simon. Die keeper van de Spanjaarden. Als de Fransen klaar voor staan. Ja, ze moeten nu op 2-2 zien te komen. In de eerste helft nog het liefst natuurlijk. Wordt gelopen. Onder meer Tchouaméni. Die positie kiest op de rand van de 16 meter. Wordt die vrije trap getrapt. En die is veel te hard. En die wordt dan ook toch nog net binnengehouden. Nee, die bal is achter geweest. Zegt de assistent scheidsrechter. En de Sloveense scheidsrechter neemt dat appel over vanaf de zijlijn. En zo levert deze vrije schop van de Fransen niks op. Het staat 2-1, 29 minuten gespeeld. Deschamps is er nog maar eens bij gaan zitten. Drinkt wat water. Het blijft gelukkig aardig weer vanavond in München. Geen code rood. Nou ja, het is code rood voor de Fransen, want die staan op een achterstand. Als we nog eens kijken naar wat hier op de schermen nog eens wordt vertoond. Het eigen doelpunt van Koundé en de juichende Spanjaarden op de tribune. Zij vieren feest, want hun La Roja staat op voorsprong. De nummer 8 van de wereld trouwens, Spanje, tegen de nummer 2 van de FIFA-ranking. Dat zijn de Fransen. Die staan op achterstand en de Spanjaarden gaan opbouwen van achteruit. Ja, La Roja, 3 keer Europees kampioen. 1964, 2008 en ook in 2012. Daartussenin zat natuurlijk ook nog de wereldtitel, waaraan we liever niet herinnerd worden. 2010 Zuid-Afrika, maar toen was ook Spanje de beste zelfs van de wereld. Frankrijk, 2 keer Europees kampioen, zoals gezegd in 1984 en in 2000. In 84 met dat geweldige middenveld, dat weet jij ook nog wel, Krijn, want we zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Met Gires, Platini, ja. Tigana, dat heerlijke zwingende middenveld van Frankrijk. Onder leiding van de grote regisseur Platini. Het is Spanje dat alweer richting het strafschopgebied is gekomen van de Fransen. Olmo raakt de bal kwijt, dan gaat het naar Mbappé. Zet maar weer eens een versnelling in, jongen. Laat eens wat zien op dit Europees kampioenschap. Mbappé gaat richting het Spaanse strafschopgebied. Uitstekend verdedigd door de ervaren Nacho, die gewoon naar de bal blijft kijken zoals het hoort. En laat zich niet gek maken. Kent Mbappé natuurlijk ook als geen ander. En de Spaanse ploeg is dan weer terug aan de bal. De middenlijn ook alweer overgestoken via Olmo en Cucurella aan de linkerkant. Cucurella naar Dani Olmo, die belangrijk is in deze wedstrijd. Die belangrijk was in de kwartfinale met een doelpunt en een assist voor de Spanjaarden. En Spanje ter hoogte van de middenlijn hebben ze de bal. Het is Frankrijk dat wat temporiseert, dat nu in een verdedigende rol wordt gedrukt. Met Fabian Ruiz die de bal krijgt, zoekt de combinatie met Nico Williams. Williams draait op zijn ras, Nico Williams in de 16 meter en dan ruimte zoeken. En dan krijgt hij ook nog de ruimte. En daar is dan Morata. Maar die kan geen hard schot produceren. Zo zeg. Nou, dit was toch heel erg gevaarlijk. Deze aanval van de Spanjaarden. Het zou toch wat zijn als ze voor rust, nou ruim voor rust, nog op een 3-1 voorsprong komen. Nico Williams met de bal aan de voet in de 16 meter. Is het een overtreding van Saliba? Nou, ik denk dat de scheidsrechter terecht niet ingrijpt. Alvaro Morata die de bal dan mee kon nemen. En zoals nog een kans probeert te creëren voor de Spanjaarden. Nou, de Fransen komen hier met de schrik vrij. Maar weer een goede aanval met een geweldige optreden van Nico Williams. Nou, was dit een overtreding? De VAR gaat er in ieder geval niet naar kijken. En de Fransen hebben dan balbezit met 3 spelers op de eigen helft. Een van die 3 is Tchouaméni, die de bal diep geeft door het centrum richting Rabiot. Ja, Tchouaméni laat zich vaak wat zakken om de opbouw te verzorgen. Tussen de 2 centrale verdedigers in meldt hij zich dan. Dat doet hij nu opnieuw in de middencirkel. Saliba links, Upamecano aan de andere kant, Theo Hernandez. Dan diep op de Spaanse helft. Even kort de combinatie met Mbappé. Die ziet voorin geen afspeelmogelijkheden. Kiest voor de weg terug naar Saliba. Dan de crossbal naar de rechterkant. Cucurella zit ertussen. Moet zich eventjes in een verdedigende rol schikken. Nu de Spaanse linksback. Die toch wel iets wat verrassend in de basis begon op dit Europees kampioenschap. Terwijl we nog eens wat beelden zien. De bal op de arm inderdaad. Dat dacht ik al eventjes van Koundé. Maar verder geen straf voor deze Franse vleugelverdediger. Die normaal gesproken natuurlijk in het centrum speelt. bij Barcelona. Opening dan van Spanje naar de rechterkant, naar Jesús Navas. Tot nu toe heel degelijk als bewaker van Kylian Mbappé. Heeft natuurlijk zoveel ervaring. Laat zich niet gek maken als stand-in in dit duel in deze halve finale van Carvajal. We zagen net een prachtig shot bij de 2-1. De blijdschap bij Carvajal op de tribune geschorst. Net als Le Normand en ook Pedri zat daar natuurlijk bij. Hij geblesseerd na die smerige overtreding in de beginfase van de kwartfinale tegen Duitsland. 33 minuten op de klok in de Allianz Arena in München. Spanje 2, Frankrijk 1. Ik kwam ergens in de voorbereiding als het gaat om de Spaanse nationale ploeg de term oplossingsvaardig tegen. Nou, dat mag je wel zeggen over deze Spaanse ploeg. Oplossingsvaardig, creatief. Maar nu komt er een paas niet aan. Er zit Theo Hernandez die hem speelt naar Magnon. De doelman die hem dan richting de rand van de 16 meter naar Saliba speelt. En zo schiet Frankrijk hier eigenlijk niet zo heel veel mee op. Is het Morata namens Spanje die nog in de buurt is van de 16 meter. Maar nu is er wel ruimte voor Frankrijk om op te bouwen over de rechterflank. Met Upamecano. En Upamecano die de bal dan terugkrijgt. En dan krijgt hij tijd en ruimte om eens te kijken of misschien Mbappé aanspeelbaar is. Zoals hij wat vaker vrij staat aan de linkerkant van het veld. Maar nu in het centrum in de 16 meter. En dan is daar Theo Hernandez die positie van Mbappé heeft overgenomen. Goed is doorgelopen richting de 16 meter. En ook in de 16 meter toch wel aardig in balbezit had kunnen komen. En dat gebeurt niet. Dus daardoor wordt het niet gevaarlijk voor Frankrijk, deze aanval. Terwijl de herhaling, de regisseur nog eens een keer die prachtige goal laat zien van Lamine Yamal. En het feestje natuurlijk ongetwijfeld nog eens een keer, als ze dat op het grote scherm in het stadion zien, nog eens een keer wordt gevierd. Want de Spanjaarden staan op een 2-1 voorsprong. We hebben nog een minuut of 10 te gaan voor rust. Lamine Yamal heeft de bal, overtreding. En Lamine Yamal ligt nu geblesseerd op de grond. Ja, die Spaanse bondscoach stond er vlakbij. Luis de la Fuente. Theo Hernandez is de dader. Is degene die de overtreding beging. Aan de zijlijn. Daar komt hij in de rug van Lamine Yamal. En die raakt hem dan op de rechterbeen. Zeg maar met zijn knie in zijn kuit. En dat kan best pijn doen. Zeker als je die verwacht. Is dit een pittige botsing. Onder ogen van Luis de la Fuente. 62 is hij. Zelf nooit international geweest. En zelf de Olympische Spelen gehaald in 1988 als speler. Destijds nog Luis de la Fuente dus. Die nu zijn Spaanse ploeg de bal ziet hebben. 57% balbezit. Veel voor Spanje op dit moment. Meer voor Spanje dan voor de Franse ploeg. En dan is het weer opbouwen geblazen. En dan zie je de Spanjaarden weer mooi naar voren toe. Richting de goal van Frankrijk schuiven. En is het altijd weer Nico Williams die zich aanbiedt. Die staat nog heel vaak mooi vrij, biedt zich aan. En dan is het Nacho die door het centrum kan oprukken, meters maken. Dani Olmo natuurlijk is misschien wel aanspeelbaar. Maar ook Lamine Yamal vanaf de positie waar hij zo even scoorde. Nu geeft hij de bal op uitstekende wijze aan Fabian Ruiz. Nou, dan is dit toch weer een plaagstootje van de Spanjaarden. Op weg naar 3-1. Fabian Ruiz krijgt de bal op de 16 meter. En dan zit er gelukkig voor de Fransen nog een speler tussen. Die er tussen duikt. Drie spelers ongeveer op rij voor Frankrijk. Waardoor Magnan niet in de problemen komt. Wel een hoekschop. Een spelervatting voor de Spanjaarden. Spanjaarden weer met een vlijmscherpe aanval. Spanje duidelijk beter in deze fase. Al een minuut of 10. Frankrijk loopt er vooral achteraan. En Frankrijk moet dat risicoloze voetbal, dat passieve spel, echt overboord gaan gooien. Straks in de tweede helft en ook in het restant van de eerste helft natuurlijk. Met deze achterstand. Het zal naar voren moeten. Sterren tot nu toe met Griezmann en Mbappé onder de maat. Het was allemaal berekenend. Dit is wel een interessante wedstrijd waarin Frankrijk echt moet komen. En ook wel meegaat met Spanje. Maar Spanje voetbalt zo makkelijk en laat de bal heerlijk rondgaan bij Vlagen. Nu is het Fabian Ruiz die de bal niet helemaal lekker raakt. Dan komt hij voor de voeten van Yamal. Die vervolgens ook niet een al te beste paas heeft. De bal gaat over de achterlijn. En dat betekent dus een doeltrap voor Frankrijk. 37 minuten inmiddels gevoetbald. Frankrijk dat op voorsprong kwam. 1-0. De goal van Kolo Muani. Maar de Spanjaarden bogen dat in 2-3 minuten tijd om met twee heerlijke doelpunten. Terwijl Frankrijk nu weer de bal heeft aan de linkerkant met Theo Hernandez. Veel steun vanaf de tribunes. Allee, allee, allee, schreeuwen ze daar. De Franse aanhang, terwijl Mbappé de bal een beetje miraculeus onder zijn voeten vandaan haalt. Dan toch kan openen naar de rechterkant. Gaat hij iets opleveren voor Frankrijk met met Dembélé is dat natuurlijk. Haalt er een corner uit via het been van Cucurella. Gaat hij over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Frankrijk. Dembélé meldt zich voor die corner. Ja, de Fransen die ook Tchouaméni zo even hadden kunnen aanspelen. Die toch wel weer een boze reactie maakte. Want die werd opnieuw niet aangespeeld. Werd overgeslagen. Weer was het Frankrijk dat iets te gretig is zo af en toe. En die bal maar de 16 meter in pompt. Waar de Spanjaarden dan wegwerken. Nou, nu levert het sowieso nog een hoekschop op voor de Fransen. Wordt geduwd en getrokken. Saliba mee naar voren gekomen. Duel daar met Rodri. Als die bal daar richting de penalty stip wegdraait. En dan is het Laporte die de bal weg weet te koppen. Amerik Laporte al. Nasser, dat is een club in de Saoedische Pro League, ex-Manchester City, waar hij natuurlijk heel lang heeft gevoetbald en fantastische wedstrijden heeft gespeeld en mooie kampioenschappen heeft meegemaakt. Frankrijk op de helft van Spanje aan de rechterkant van het veld. Is het Kolo Muani bij de punt van de 16 meter. Gevlacht, gefloten, overtreding gezien. Overtreding gemaakt op Dembélé, die dus geweldig inviel. Osmane Dembélé in de 67e minuut tegen de Portugezen. En uiteindelijk als man van de wedstrijd werd bekroond aan het einde van de rit. Nadat de Fransen dus die wedstrijd tegen de Portugezen overleefden. Een vrije trap, dat gebeurt op een meter of vijf vanaf de zijlijn. En een meter of, vanaf de punt van de 16 meter. Daar ook weer een meter of zes vandaan. Het gebeurt allemaal dus op de helft van de Spanjaarden. Mbappé, die ongetwijfeld zich richting de tweede paal zal begeven. Die loert natuurlijk op zijn kansje. Rabiot, Tchouaméni, Saliba, ze staan allemaal klaar. Maar de Spanjaarden op één lijn verdedigen als die vrije trap wordt geschoten. Daar richting de tweede paal. En daar is voor Frankrijk Upamecano. Maar daar is ook namens Spanje Navas die op tijd ingrijpt. Hij kreeg al geel. Nu komt hij de bal feilloos weg. Voordat Upamecano daar iets mee kan doen. En dus opnieuw een spelafvatting vanaf de hoekvlag. Ja, even geen risico, denkt Jesus Navas. De Fransen proberen het tempo hoog te houden. Nu even wat meer balbezit voor Le Bleu. De voorzet van Hernandez bij de tweede paal. Daar is toch een aardige mogelijkheid. Maar net even wat te scherp voor... Wie stond daar bij de Fransen bij die tweede paal? Dat was Saliba. Terwijl de Spanjaarden nu uitbreken over de linkerkant met Nico Williams. Paast de bal naar zijn collega op de vleugel. Jamal kan hij het nog een keer van grote afstand. De eerste was van een meter of 26 in de kruising via de paal. Dat betekende toen de 1-1. Terwijl Theo Hernandez weer op het gras ligt. Blessure, veel pijn. En we kijken nog eventjes in de herhaling nadat de omschakelmoment van Spanje met Lamine Yamal die daar via zijn schot, ja, hij verstapt zich inderdaad. Hernandez moet even door de pijn heen bijten en dan kan hij waarschijnlijk wel weer verder, want het is een hele taaie verdediger die ook al zo lang meegaat. Een beetje een halve Spanjaard natuurlijk, opgegroeid daar ook, maar speler van de Franse ploeg. De corner wordt gevangen door Magnon, die heeft hem klem vast, loopt dan richting de 16 en trapt hem snel uit naar de rechterkant. Maar opgevangen weer door Spanje. Ja, Magnan die op dit Europees kampioenschap sinds een Spaanse keeper, Iker Casillas, in 2012 de beste statistieken heeft op een Europees kampioenschap. En deze bal had hij uitstekend te pakken. Maar staat wel op een 2-1 achterstand met zijn Franse ploeg. Inmiddels in de 42e minuut van de wedstrijd. Frankrijk moet op jacht naar de gelijkmaker. Doen ze via de linkerkant richting Theo Hernandez gaat de bal. Die hem dan weer terugspeelt omdat Spanje goed staat opgesteld. En bovendien is het Dani Olmo die de Franse opbouwen. Die Spanjaard probeert hem te verstoren. Dus Frankrijk zal creatief moeten zijn. Is het Kolo Muani op de rand van de 16. Deze bal was bedoeld voor Theo Hernandez. Die via de linkerkant weer was doorgelopen. Weer was het Mbappé in het centrum. Die toch wat gevaarlijker is als hij vanaf de linkerkant komt. Maar die positie wordt steeds vaker overgenomen door Theo Hernandez. Zo wisselt Frankrijk wat aan die linkerkant met Mbappé die dan naar binnen trekt. Maar vanaf dat punt eigenlijk nog niet echt gevaarlijk is geweest. Nu is het Spanje dat balbezit heeft. Is het Spanje dat via Laporte de middenlijn lijn heel rustigjes oversteekt. Ja, die hebben natuurlijk de voorsprong te pakken. En die zien ook de rust dichterbij komen. Moeten nu in de komende minuten niet in de problemen komen. En misschien nog wel wat gaan creëren. Maar daar hebben ze alle tijd voor. In ieder geval meer tijd dan de Fransen. Balbezit, opnieuw Laporte over de linkerkant van het veld. Nico Williams, nou die geweldige loopactie bij die laatste kans voor de Spanjaarden. Opnieuw Nico Williams, die wordt aangespeeld. Nee, daar is Cucurella, die is doorgelopen. Nu mist Nico Williams de bal. Een soort van paasje in de breedte. Die wat aan de hoge kant was. Waardoor Frankrijk het balbezit kan overnemen. En dan pijlsnel eruit kan komen met Theo Hernandez. Die de bal keurig binnenhoudt. Theo Hernandez en het duel. En dan is er ook hands gemaakt, wordt er geroepen. Maar ook een overtreding. En dan mag Frankrijk denk ik gewoon een vrije schop gaan nemen. De Fransen met Morata die op het juiste moment inschoof. Om de opbouw van Theo Hernandez te verhinderen. Nou, dat doen de Spanjaarden toch wel goed hoor. Het wordt inderdaad een vrije trap. Theo Hernandez staat achter de bal. De Sloveense scheidsrechter die wat communiceert. In de richting van Lamine Yamal. Die op de juiste afstand moet gaan staan. Nou, Hernandez laat het over aan Dembele. Dat is de man die de vrije trap gaat nemen. Ja, even overgestoken naar de andere kant. Ousmane Dembele. We hadden het net over Alvaro Morata. Spits bij Spanje. Die heel veel kritiek kreeg de afgelopen dagen weer vanuit het Spaans. Volk eerst maar eens kijken naar de vrije trap met de rechter van Dembele. Bal wordt weggekopt in het hart van de verdediging door Spanje. Dan nog een keer via Fabian Ruiz in de voeten bij N'Golo Kanté. Onvermoeibaar. Valt niet zo op bij Frankrijk. Maar is toch een hele belangrijke schakel. En er zit nog geen enkele sleet op hoor. Ondanks dat hij ook koos voor een avontuur in de zandbakken, zeggen we dan in Saoedi-Arabië, waar hij heel veel geld verdient. En N'Golo Kanté, heel bekend natuurlijk van zijn grote jaren bij Chelsea. Maar nog altijd een belangrijke speler bij Frankrijk. Frankrijk dat nu voetbalt op de helft van Spanje in de as van het veld met Rabiot. Probeert daar Dembele in stelling te brengen. Dat mislukt. Spanje zit ertussen met Ruiz. Geeft hem mee aan Dani Olmo. En dan gaat de bal over de zijlijn in het voordeel van Spanje. Zij mogen gaan ingooien. Overigens de goal, de 2-1 van Spanje, wordt toch gegeven aan Dani Olmo. Zag ik zojuist. Ja. En dat betekent dan dat de bal misschien door Koundé niet voldoende van richting veranderd is. En ja, het lijkt toch wel echt dat dat wel het geval is en dat het een eigen doelpunt is. Maar hij wordt gegeven aan Olmo. Terwijl we inmiddels zitten in minuut 45. En dezelfde Dani Olmo, speler van RB Leipzig, de bal via de borst aanneemt. Cucurella loopt zich dan vast, maar heeft toch wat geluk dat de bal belandt bij Williams. Dan naar de andere kant gepaast richting Yamal. Die we al een aantal minuten niet meer gezien hebben. De Fransen hebben in deze fase iets meer balbezit. Terwijl het bord nu omhoog gaat. 2 minuten extra nog in deze eerste helft. Met een Spaanse voorsprong van 2-1. De laatste seconden van de officiële speeltijd zijn weggetikt. En de Fransen met Tchouaméni aan de rechterkant. Is het vervolgens Koundé die de bal naar voren speelt. En daar is het nuttige, heel nuttig werk van Cucurella. En vervolgens is daar ook Dembele die eventjes wat chagrijnig uit zijn ogen kijkt. Ja, die deelt toch echt een tikkie uit hoor aan de Spaanse linksback. Op het moment dat hij van buiten de lijnen weer naar binnen komt. En dan krijgt hij de vrije schop tegen in de extra tijd. Is het Spanje dus dat de vrije trap inmiddels net genomen. Spanjaarden kunnen nog één keer gaan opbouwen. Bijna leek eventjes Mbappé de bal te raken. Maar het is toch Lamine Yamal die de bal heeft. En dan paast. De Fransen zitten er kort op. Overtreding nu van William Saliba. En dat is een overtreding die ter hoogte van de middenlijn zo dadelijk een vrije trap gaat opleveren. Saliba die daar in komt lopen in de rug van Olmo. Die naar de rechterkant duikt. En dat betekent dus, ja, die zag hem niet aankomen. En met een pijnlijk gezicht op de grasmat in München stort. En ja, dit kost tijd natuurlijk. De Spanjaarden die zo dadelijk wel de vrije trap mogen gaan nemen. Er zal geen vuiltje aan de lucht zijn. Want we zitten inmiddels ruim in die extra tijd. Die nog een klein minuutje gaat duren. Spanje met de vrije trap. Er wordt gecommuniceerd bij de Spanjaarden. Wordt gewezen in de richting van Nico Williams. Maar die bal gaat daar niet terechtkomen. Het is Spanje dat keurig de bal achterin houdt. In balbezit. En naar Unai Simon de doelman weet te spelen. Vervolgens is het Nacho die hem heeft. Nou gaan ze nog één keer aanvallen misschien. De Spanjaarden gaan ze nog één keer proberen splijtende paas te geven. Of misschien wel die jonge voetballer Lamine Yamal in stelling te brengen. Ja, dit is weer een overtreding. Dit keer van N'Golo Muani. Ja, en dat is een overtreding. Ja, die kan zeggen van ja, hallo, dit is echt geen overtreding van mij. Maar het was er absoluut een. Op Nacho loopt hem omver. En dus opnieuw een spelhervatting voor de Spanjaarden. Zo is de slotfase rommelig. En mogen de Spanjaarden opnieuw een vrije schop gaan nemen. Ja, dan heb je de twee minuten helemaal volgepraat, Krijn, van de extra tijd. En dan is het inderdaad klaar. 2-1 halverwege in München in de Allianz Arena. Frankrijk dat goed begon, op voorsprong kwam. Uitstekende assist van Kylian Mbappé. Op het hoofd gelegd van Kolo Muani. Daarna draaide Spanje het om met die wereldgoal van Yamal. Voor hem natuurlijk het moment in zijn voetballeven. En vervolgens vier minuten later was het Dani Olmo. Hij komt in de boeken voor de 2-1. Voorsprong halverwege in München tussen Spanje en Frankrijk in deze eerste halve finale op het EK. Dankjewel, Krijn en Richard. We zijn straks natuurlijk bij jullie terug voor de tweede helft van een, ja, Gert-Jan Verbeek, heerlijke wedstrijd. Ja, dit zie je graag. We worden verwend, toch? We worden inderdaad verwend met twee ploegen die Frankrijk moet nu, maar Spanje die vanaf begin af aan al initiatief nam. Onverwachts op achterstand kwam. Hè, want die goal viel eigenlijk uit het niets. Daarvoor had Mbappé al wat laten zien. Maar ja, dit was een mooie assist. En een goede goal bij de tweede paal. Maar Spanje liet zich niet verblikt of verblozen niet. En die trokken gewoon weer ten aanval. En met twee prachtige goals. Zowel de eerste van Yamal als die tweede. Die was ook een fantastisch hoogstandje van Olmo. Ben je 17 jaar, hè? Of nog geen 17? Dan wordt bijna 17. Zondag wordt hij 17, ja. Of zaterdag is het. Ja, ja, hij had het net over het voetballeven van Yamal. Dat is een kortstondig voetballeven tot nu toe. Godverdikkie zeg, 17 jaar, of bijna 17 en dan dit mogen meemaken. Ja, ja, het is en, wij mogen naar kijken. Ja. Heb je als trainer wel eens zulke jonge gastjes in je ploeg gehad? Jawel, Pavlidis. Oh ja, en hoe ga je dan mee om? Hoe zorg je dat die met de rest van zo'n groep mee kunnen? Nou ja, het is heel lastig. Want in Duitsland we hadden zo vrijdagsmorgens bijvoorbeeld een training. En dan gingen we na de vrijdagtraining, want je moet 24 uur van tevoren, als je uitspeelt, moet je er zijn. Mm-hmm. En dan wouden we trainen. Maar dan kon Pavlidis kon niet, want die moest naar school. En ik kreeg geen vrij in Duitsland. En dan moesten we wachten tot hij uit school was. En dan trainden we. En dan gingen we richting de tegenstander. Ja, nou, dat hoorden we hier natuurlijk ook nu. Schoolboeken mee en bij Yamal. Ja. Dat hij dat tussendoor zit te doen. En ik denk dat Spanje maar de boete riskeert van 30.000 euro. Dat was natuurlijk helemaal aan het begin van het EK, was het op een gegeven moment duidelijk van die jongen, die moet voor 11 uur moet hij klaar zijn. Inclusief douchen, media optredens en dergelijke. Ja, volgens mij moet je in Duitsland ook 16,5 zijn of zo. Of in het geboortejaar dat je 17 en dit wordt. Dit was onder de 18 nu. Ja, bij dit EK. Dat je niet in de Bundesliga mag voetballen. Ja, gewoon arbeidstijdenwetgeving. Toch even die goals, want Kolo Muani kopt dus al vroeg raak. Je zegt al Spanje is beter op dat moment. Maar waar gaat het dan mis in de verdediging? Kijk, Navas heeft ook al de gele kaart gekregen. En hij had een moeilijke opstartfase. Het valt natuurlijk ook niet mee tegen Mbappé. Maar hij dekte vrij ruim. Hij liet de voorzet komen. Een beetje onorthodox, zoals hij dat deed. Die voorzet eruit halen. En die kwam dan ook. Ja, en dan stond met name Laporte. Die was de man gewoon kwijt. Die was Kouale Mané kwijt. En dan met die lengte van hem kon hij goed bij die bal. Maar hij werd prachtig neergelegd van Mbappé. Hè? Echt op maat. Want die zag het. En dan moet je dat kunnen uitvoeren. Bevrijd nu zonder zijn masker? Nou, dat lijkt het wel een beetje op. Hè? Ik moet wel zeggen dat daarna ook dan die weer heel veel hebben gezien van de Fransen. Op dit moment vind ik nog steeds Spanje toch wel de bovenliggende partij. En ja, ze zijn wel wat opportuner in Frankrijk. Want die moeten. Ze staan 2-1 achter. Dus dit is voor het eerst. Dus ik ben blij dat inderdaad Spanje in leiding is. Want Gert-Jan, dat valt me wel op. Dat we hadden het over de kracht van de Franse defensie. Ik vind dat de Spanjaarden krijgen toch best veel ruimte in de 16 meter. Ja, dat klopt. Dat vind ik ook. En ze hebben heel veel moeite met die korte combinaties in en rondom het 16 meter gebied. Het gaat ze te snel af. Dat idee heb ik wel. Hè. Ze verdedigen vanuit de zone. En ze hebben heel veel moeite om met name Olmo af te stoppen. Maar ik moet ook zeggen, Olmo heeft ook een individuele actie met die goal. Ja, ook, mond viel open toen je hem zag. Ja, zo technisch vaardig en zo goed beheerst en zo gecontroleerd. Ja, dat is ook wel heel lastig verdedigen. En hij schiet dan een keihard, schiet hij hem in. En ik denk dat hij voorlangs was gegaan. Ik denk dat jij het zei, Jan Willem. Ik twijfelde eerst nog, maar na een aantal herhalingen denk ik ook van ja, als Dingen hem laat gaan, dan gaat hij gewoon voorlangs. Maar Sjoerd Koundé, als verdediger doe je natuurlijk alles eraan. Hè? Je hebt niet helemaal precies het idee van waar die bal nou precies heen gaat. Dus een beetje ongelukkig, maar niet onverdiend. Nee, en de UEFA geeft de goal inmiddels ook aan Dani Olmo. Dus dat betekent dat zij denken dat hij er ook direct in was gegaan. Dan nog even naar die wedstrijd van morgen. Want het Nederlands elftal had dus vertraging. Een echte Deutsche Bahn experience vandaag. De trein die reed niet en dus moesten ze later worden ingevlogen. Persconferentie ging dus in eerste instantie niet door. Maar bij de Engelsen was er wel een mediamoment. En verslaggever Matthijs Westraten sprak ook met de bondscoach Gareth Southgate. En die vertelt hoe hij denkt over het Nederlands elftal. We've seen a team that obviously have very strong defense. We know most of those players. They have fluid midfield. They have attacking players that are a level higher than the teams we've played against so far. But also, I know with Ronald he could change some things, and so we have to be prepared for that as well. Ja, Southgate vindt Nederland een team met een zeer sterke verdediging, een soepel spelend middenveld en een goede aanval die ook beter is dan die van de teams waar ze tot nu toe hebben gespeeld dit EK. En ook zegt Southgate dat Engeland voorbereid moet zijn op de wijzigingen die Koeman nog tijdens een wedstrijd kan doen. En daarbij heeft hij waarschijnlijk Wout Weghorst in gedachten. Dat zou zomaar kunnen. Ja, Matthijs sprak ook nog met Harry Kane. Hij vroeg de aanvaller of er morgenavond een favoriet is. Well, that's not for us to talk about. I think that's for the media and the fans to discuss. But from our point of view, we feel like, you know, on our day we can beat anyone if we perform at the highest level, and that's what we're going to try and do tomorrow. It's going to be, like I said, a difficult game, but you know, to get to this stage in the tournament, to get to finals in the tournament, you have to, you know, reach a high level that we're trying to do tomorrow. Ja, hij wil dus geen favoriet aanwijzen. Dat moeten de fans en de media maar doen, zegt hij. Het wordt in ieder geval een zware wedstrijd. Maar als we goed zijn, kunnen we iedereen verslaan. Ja, dit soort persconferenties, Gert-Jan, wat heb je eraan? Helemaal niks. Nee. Kunnen net zo goed. Het is goed dat Neil zelf dat niet was. Want je hoort niks. Er zijn allemaal clichés en open deuren. We gaan straks toch echt nog naar Koeman luisteren. Ja, dus, hoor. Nou, er zijn ook open deuren die ingetrapt worden. En dat is ook wel logisch. Je laat niet achter van je tong zien. Ja. Dus je kunt eigenlijk van tevoren al invullen de vraagstelling en ook de antwoorden. Ja, kun je er echt maar beter mee stoppen? Ja, dat is echt totale onzin. Ja. Hoe ging je als trainer in dat soort mediamomenten voor zo'n wedstrijd? Je wilt natuurlijk niet helemaal in je kaart laten kijken. Maar het is natuurlijk ook. Je bent wel in de amusementsindustrie ben je bezig. Ja. En je hebt natuurlijk ook een verhaal op het moment dat. Hè, als jij van tevoren een plan hebt, heb je ook daarna een verhaal van waarom het niet klopte of waarom het wel klopte. Dus ik begrijp dat ook nooit helemaal, dat hele geheimzinnige. Want ja, je weet eigenlijk alles al van de tegenstander. Er gaat tegenwoordig zoveel beeldmateriaal. Ja, en het echte amusement, dat komt niet van die persconferentie, maar dat komt van de wedstrijd zelf. En die wedstrijd die nu bezig is tussen Spanje en Frankrijk gaat verder over, nou, ongeveer 7 minuten. En dus gaan wij naar Ster Nieuws en Ster. Tot zo. Oranje op het EK voetbal. De Bayern met voorzet en de kop naar de goal. Ja, Stefan de Vrij scoort. Op naar de halve finale. Daar komt de volgende kant. Ja, ja, ja, ja. Het is 2-1. Het is 2-1. Ja! Nederland op voorsprong. Morgenavond om 9 uur, Nederland-Engeland. In 5 minuten tijd draait Nederland het helemaal om. Nederland gaat naar de halve finale tegen Engeland. Morgenavond om 9 uur is NOS langs de lijn op NPO Radio 1. We gaan door in het EK. Nederland-Engeland op het EK voetbal. Ster. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. NPO Radio 1. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Slovaakse premier Robert Fico is weer aan het werk. Hij was dagen in levensgevaar na een moordaanslag in mei. Vandaag was hij bij een kabinetsbijeenkomst in Bratislava. Fico geeft de oppositie en de progressieve en liberale media de schuld van de aanslag. De verdachte is een man van 71. Hij zit vast en kan levenslang krijgen. De man wilde Fico wat aandoen vanwege zijn politieke ideeën. Bij een tentenkamp en een VN-school in de Gazastrook zijn één of meerdere explosies geweest. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn er tientallen doden en gewonden door een Israëlische luchtaanval. Andere bronnen melden andere dodentallen. Het gaat om een kamp in de stad Khan Yunis waar gevluchte Palestijnen verblijven. Israël heeft nog niet gereageerd op de aantijging. Het land zegt dat er alleen Hamas-doelwitten worden bestookt, maar de dagelijkse bombardementen eisen ook veel burgerslachtoffers. Rusland heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Julia Navalnaya, de weduwe van oppositieleider Alexei Navalny. Rusland beschuldigt haar van deelname aan een extremistische organisatie. Ze woont in Berlijn en is al lang niet in Rusland geweest. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft een terrorismeaanklacht ingetrokken tegen separatistenleider Puigdemont. Volgens het hof was er sprake van een rechterlijke fout. De klacht werd ingediend voor de rol van de Catalaanse politicus bij rellen in 2019. Die ontstonden nadat separatisten jarenlange gevangenisstraffen kregen voor hun poging om Catalonië af te scheiden van Spanje. De beslissing om de terrorismeaanklacht in te trekken is een stap voor Puigdemont op weg naar amnestie, maar er lopen nog andere aanklachten tegen hem. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke regen- en onweersbuien. Lokaal zijn ook zware windstoten en hagel mogelijk. Vanavond laat wordt het weer rustig. Morgen wisselend bewolkt met in de loop van de dag wat buien. Dan is het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het Zuid-Afrikaanse Miyagi Orchestra laat op 17 augustus muziek horen uit de Afrikaanse diaspora. Van Salif Keita tot Miles Davis. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Biologisch wasmiddel, biologische appels, het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Neleman wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op neleman.org. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met die eerste halve finale waar we met veel enthousiasme naar hebben kunnen kijken. Spanje tegen Frankrijk. En het is daar 2-1 voor Spanje. En de vraag is natuurlijk, gaat die tweede helft net zo'n spektakel opleveren? Ja, zometeen het vervolgen van die wedstrijd, Gert-Jan Verbeek. Frankrijk beleeft twee primeurs. Ze maken eerst hun eerste velddoelpunt van dit EK. Maar vervolgens staan ze ook voor het eerst op achterstand. Hoe moeten zij dat gaan rechttrekken in die tweede helft? Nou, eindelijk een keer vrijuit gaan voetballen en voor de aanval gaan kiezen. Hè, met zoveel talent. En je ziet het ook op het moment dat ze dat doen, dat het ook best wel moeilijk is voor de Spanjaarden om ze van het lijf te houden. En ja, als ze de druk erop weten te houden. Het is alleen wel zo, je geeft wel ruimte weg. En daar kunnen de Spanjaarden ook heel goed mee overweg. Dus ja. Ze moeten wel voorkomen dat de derde goal niet valt voor de Spanjaarden. Maar breekt het de Fransen dan niet op dat ze dit hele toernooi eigenlijk nog niet geoefend hebben met dat aanvallend spelen en het spel? Maken of zit dat zo in die spelers dat ze dat zo uit hun hoofd moeten over? Onder Deschamps hebben ze eigenlijk nooit anders gedaan. Zij weten ze, ik zou haar zeggen, weten ze niet beter, maar ze weten wel beter. Maar ze doen met de minimale inspanning maximaal resultaat halen. Ja, en dat kan nu niet meer. Je moet nu volle bak spelen. En ja, dan hebben ze toch wel zoveel kwaliteit dat ik verwacht gewoon een hele leuke. Want Spanje gaat ze niet aanpassen. Spanje blijft zijn eigen spel spelen. En die denken ook, zolang wij de bal hebben, kan Frankrijk niet gevaarlijk worden. Dat is ook wel weer heel fijn, toch? Dat Spanje in ieder geval blijft voetballen. voetballen. Ja, dat is ook hartstikke fijn. Hè? Want als je nou een Spanjaard gaat krijgen die voor de pot gaan hangen. En, maar dat kunnen ze niet. Daar hebben ze eigenlijk ook te weinig lengte voor. Hè? Want rondom de 16 is het de twee centrale verdedigers. Maar die kleine backs die betekenen niks. En ook op middenveld heb je niet veel lengte. Wat denk je? Komt Griezmann erin? Ik denk uiteindelijk op een gegeven moment, nu nog niet. Uiteindelijk denk ik wel dat hij gaat spelen. Ja, dat ze creativiteit nodig hebben om de Spanjaarden pijn te doen. Het voordeel van is dat als we dat aan Krijn en aan Richard vragen, dat zij gewoon lekker kunnen kijken. En komt Griezmann erin, mannen? Voorlopig zien we hem nog niet. Ik denk ook dat hij wat later in de tweede helft zal verschijnen. We zien de spelers nu langzaam vanuit de catacombe het veld weer opdruppelen. We zien Lamine Yamal. Hoogtepunt voor hem natuurlijk tot nu toe op dit EK. Met dat wonderschone doelpunt zo ongeveer halverwege de eerste helft. En we krijgen ook een shot te zien van Didier Deschamps. Alleen de EK-titel ontbreekt nog op zijn palmares. Heeft er tot nu toe lak aan. Al heel wat jaren amusement vermaak van het Franse voetbal. Het interesseert hem eigenlijk niet zo als er maar wordt gewonnen. Het is degelijkheid troef aan Franse kant. Maar nu inderdaad zullen ze toch echt moeten in deze tweede helft. Bij een 2-1 achterstand tot nu toe het voorkomen van tegen. Goals. Dat werd tot norm verheven bij Le Bleu. Maar wat gaan we zien in de komende 45 minuten? Eindelijk echt een aanvallend, frivol spelend Frankrijk. Met een surplus natuurlijk aan talent. Met dat grote potentieel. Met allemaal die grote spelers. En dat geldt toch in niet mindere mate voor Spanje. Het scheelt allemaal niet veel, want we zien overal topspelers in deze halve finale. We zijn weer begonnen aan de tweede helft dus in München. Ze kwamen elkaar dus al veel vaker tegen op grote toernooien. In de knock-outfase gebeurde dat wat minder vaak. En Frankrijk, als het gaat om de knock-outfase, wist 4 van de 5 duels met Spanje te winnen. We landen het toernooi 2 keer was het op een EK. 1 keer in de Nations League en 1 keer op het WK. Alleen op het EK van 2012 verloor Frankrijk van Spanje. Dus wat dat betreft zijn de statistieken in een knock-outfase in het voordeel van de Fransen. Zo, nou dan gaat weer zo'n diepe bal in de richting van Nico Williams. En Magna is de goal gekomen. Nou, perfect zeg. Dit is geweldig. Ja, van de Franse keeper die het allemaal doorzag. En die zag die Nico Williams op zich afkomen. En dan moest hij tempo maken. Hij is snel hoor. Mike Magna, 29 jaar. Met zijn 1,91 meter. De man die net zijn 4e seizoen bij AC Milan erop heeft zitten. Nou, wat een snelle en geweldige actie. Nadat die bal perfect wordt verstuurd naar Nico Williams. Ja, en als hij had zomaar door kunnen lopen, dan is het maar de vraag, ja, wie kan er aansluiten bij de Spanjaarden. Maar Magna deed dit fantastisch. Ja, spectaculair moment in de beginfase van de tweede helft. Frankrijk heeft de bal op het middenveld met Tchouaméni. Geen nieuwe spelers, dus ook nog geen Antoine Griezmann, die we ongetwijfeld gaan zien als de Fransen op achterstand blijven. Met N'Golo Kanté kiest voor de diepte richting de voorhoede. Koundé ook ingeschakeld. Voorin dan Dembélé met een lage voorzet, maar niet echt op maat. En het is Unai Simon die hem klem vast heeft. De keeper van Athletic Bilbao, al jaren de vaste nummer 1 in het Spaanse doel. De bal van Dembélé wordt overigens nog licht getoucheerd door de bek van Spanje, Cucurella. We zitten in de derde minuut van de tweede helft. En Spanje heeft de bal aan de rechterkant. Met toch ook wel veel ervaring natuurlijk in de ploeg vanavond. Nacho, Jesus Navas, Alvaro Morata. Het zijn allemaal dertigers. Ook Aymeric Laporte is de 30 inmiddels gepasseerd. Terwijl Frankrijk nu de bal kwijt is. En de Spaanse ploeg een vrije trap mag nemen. Dat gebeurt op de eigen helft. De bal gaat eventjes in een korte combinatie terug naar Yamal. Dan via Olmo terug naar Fabian Ruiz. Hij dan in de achteruit. En zo bouwt Spanje rustig op. Nu wordt er gekozen voor een lange bal. Maar te scherp. En in de handen van Magnan. Ja, die lange bal op Nico Williams lijken toch wel een vast recept te worden bij de Spanjaarden die dat proberen aan die linkerkant. Die Nico Williams is ook geweldig snel. Zo even de ingreep van Magnan die op maat was. Nu is het weer Frankrijk op de helft van de tegenstander. En dan is het even een kwestie van proberen de bal in de ploeg te houden. Nou, dat krijgt N'Golo Kanté voor elkaar. Frankrijk met Upamecano van achteruit. En dan kost dit behoorlijk wat tijd. Maar goed, we zitten pas net aan het begin van de tweede helft. Is het Rabiot die de bal heeft daar. Die krijgt hem dan net niet onder controle. En dan verdwijnt de bal over de zijlijn. En dan kijkt hij wat woest om zich heen. Rabiot, die natuurlijk belangrijk is voor deze Franse ploeg. Speler van Juventus, maker van 4 goals in Franse dienst. En dus vandaag weer in de basis heeft hij mogen starten nadat hij geschorst was. Daar komt Spanje. Spanje dan met het paasje. Opnieuw is daar Dani Olmo bij die aanval betrokken. Williams is voor het doel. En dan weggekopt door Koundé. Nu kopt hij hem in de benen van Nico Williams. En dan is het Spanje dat weer balbezit heeft. De Spanjaarden die dus opnieuw kunnen gaan aanvallen doen dat via een omtrekkende beweging. Want die bal gaat helemaal terug naar de doelman. Spanje blijft gewoon zijn eigen spelletje spelen. Ook in de beginfase van de tweede helft is het. Laporte middenlijn overgestoken naar de linkerkant, naar Nico Williams. Maakt ook heel veel indruk. Waar gaat hij voetballen? Barcelona schijnt een bot gedaan hebben op de linksbuiten. Nico Williams, Laporte gaf dat aan de voorzitter van Barcelona vandaag in de Spaanse pers. Dus nog even afwachten. Zal allemaal na het EK wel duidelijk worden waar hij gaat voetballen. Zal een grote stap in elk geval worden. Daar gaat Spanje weer via Dani Olmo door de as. Cucurella geeft zich in. Geschakeld voorin. Lage bal richting Alvaro Morata. Die baalt dat hij hem niet op maat krijgt. De bal wordt weggewerkt door Frankrijk. Maar dat zag er weer gevaarlijk uit. De Spaanse aanval over de linkerkant. En Saliba is dan net iets eerder bij de bal dan Morata. Aanvoerder van Spanje staat op 1 doelpunt tot nu toe op dit EK. De ingooi komt weer terug bij Cucurella. Nico Williams krijgt een klein duwtje van Koundé. De bal gaat over de zijlijn en een nieuwe ingooi voor Spanje. Spanje speelde 4 EK-finales, Frankrijk 3 in totaal. En het gaat dus om een plekje in de finale in Berlijn aankomende zondag. Nederland of Engeland wordt de tegenstander. Voorlopig staat Spanje aan de goede kant van de score. 5 minuten zijn er voorbij in de tweede helft. Laporte die de bal richting Nacho speelt. En zo kan Spanje proberen op te bouwen via het centrum. Dat lukt niet helemaal. Daar staat Spanje goed, Frankrijk goed opgesteld. Zijn het de Spanjaarden weer met Laporte. Balletje daar op Nico Williams. Die heerlijk mooi in de loop kan aanspelen. Dan gaat hij tempo maken. En als hij dan zo'n paas goed speelt, dan kan hij hem heel mooi meenemen, Nico Williams. En je ziet dat die Spanjaarden vaak gokken op de snelheid van Nico Williams. Speler van Atletiek de Bilbao. 21 is hij pas, ook hartstikke jong. Daar komt Frankrijk. Komt daar een gevaarlijke aanval. Maar Spanje, ja, ze zijn alert hoor. Ze zijn op tijd en terug. Dat geldt ook voor Cucurella, die op tijd terug is bij de bal. Rodri heeft hem dan. En dan is hij buiten het speelveld gekomen. Wat mopperende N'Golo Kanté. Die nog even wijst naar de scheidsrechter, naar de assistent scheidsrechter. En dan is het Frankrijk dat de inworp mag gaan nemen. Ja, Koundé, 2 ballen in het veld. Nou, Koundé was daar iets te gretig. Dus die inworp moet overnieuw. Nee, die bal wordt gewoon buiten het veld gebracht door de assistent scheidsrechter. En dus kunnen de Fransen gaan opbouwen. Dat doen ze met Saliba aan de linkerkant van het veld. Ja, met de teamgeest is inderdaad helemaal niets mis, Krijn, bij Spanje. Uitstekende discipline. Het staat echt als een hechte eenheid bij de Spaanse ploeg. En Dembélé nu vanaf de... Nee, het was Mbappé vanaf de linkerkant. Nu is het Dembélé vanaf de rechterkant voorzet. Maar ook weer niet goed. En een makkelijke prooi voor Unai Simon. De druk begint wel een klein beetje toe te nemen van Frankrijk. Maar het gaat echt allemaal in fases. Dan weer even Spanje dat aanzet. Dan weer Frankrijk. Dat maakt deze wedstrijd spannend. Dat maakt deze wedstrijd interessant en boeiend om naar te kijken. Ook in de tweede helft weer in een hoge tempo. Hoog tempo. Terwijl Williams in de bal komt, opgejaagd wordt door Koundé. Die wint dat duel. Paast de bal dan breed naar N'Golo Kanté. Hij weer naar Koundé. Die is het strafschopgebied ingeslopen. En dan moet Laporte een corner weggeven. Of wordt die bal nog voor de achterlijn weggehaald? Nee, dat is niet het geval. Het wordt inderdaad, denk ik, een hoekschop voor Frankrijk. Terwijl we inmiddels alweer in minuut 53 zitten. En Spanje leidt met 2-1 in de Allianz Arena in München. Koundé in een poging om Ousmane Dembélé in balbezit te brengen. Ja, de Fransen die af en toe die bal toch wat te simpel de 16 meter inspelen. Waardoor Spanje een antwoord heeft. Dat zal voer zijn voor analisten mochten ze deze halve finale verliezen. Maar voorlopig is het Frankrijk ook zo. Nou, een hele aardige hoekschop. En die bal komt terecht op het hoofd van Tchouaméni. Die de bal dan kopt. Maar dat was een prooi voor Unai Simon. Die goed opgesteld staat. Even een sprongetje. En dan staat hij op de goede plek. Komt op geen enkel moment in de problemen. Die Spaanse keeper die bal keurig klemvast tussen de witte handschoenen heeft. Nou, zo werd het toch nog even gevaarlijk bij die hoekschoppen van de Fransen. Nu is het Spanje dat weer gaat opbouwen. Kijk eens even. Nou, dit ziet er heel goed uit. Deze actie van Amérique Laporte die de bal speelt naar Cucurella. En dan is het Spanje dat in één keer heel diep staat op de helft van de tegenstander. Mooie actie, mooie opmaat naar deze aanval. Het inspelen van Dani Olmo, die maar al te vaak gevaarlijk is geweest En ook het doelpunt trouwens inmiddels op zijn naam heeft gekregen. En dus geen eigen doelpunt van Koundé in de 25e minuut van de eerste helft. Overtreding en een vrije schop voor Frankrijk. En dat doen ze wel goed. Ze hebben haast. Ze willen op jacht naar die 2-2. Ja, en het tempo ligt hoog. Het zijn allemaal artiesten. Het zijn allemaal goede voetballers. We zien soms fraaie technische hoogstandjes. Natuurlijk ook aan de kant van Frankrijk. Dat ook zoveel kwaliteit in de ploeg heeft. Spanje voetbalt wat makkelijker in deze wedstrijd. Dat was ook de verwachting. Maar Frankrijk moet nu komen, moet de schroom van zich afgooien. En op jacht naar de gelijkmaker, op jacht naar het Spaanse doel, Dembélé. Maar dan, zoals zo vaak, zit Rodri ertussen op de rand van het strafschopgebied. Bal blijft nog in het spel via Koundé, terug naar N'Golo Kanté. Hij dan in de achteruit naar Saliba naar Rabiot in de as van het veld. Paast de bal laag naar de rechterkant. Veel over de rechterkant bij de Fransen. Koundé, bal weggekopt door Nacho. Blijft opnieuw in het spel. En iedereen moet ook mee verdedigen. Ook de spelers voorin bij Spanje. Dat geldt ook voor de 16-jarige Lamine Yamal. Hij staat er nog altijd. Terwijl de camera's weer gericht zijn op Didier Deschamps. Werd als speler Europees kampioen met Frankrijk in 2000. En zoals gezegd, alleen de EK-titel ontbreekt nog op zijn erelijst. De Franse fans maken een hoop geluid in het fraaie stadion in het zuiden van Duitsland in Beieren. Terwijl het spel alweer doorgaat. En Rodri aan de bal, heel erg belangrijk. Misschien wel de cruciale schakel in het Spaanse spel. Een soort Busquets in de hoogtijdagen van Spanje. Het één keer raken, dat beheerst hij als de beste. Valt niet zo op, maar is sowieso belangrijk in het voetbal van de Spaanse ploeg. 56e minuut. Frankrijk heeft de bal op de eigen helft nu even met Tchouaméni. Ja, Didier Deschamps, die destijds in 2000 was als de aanvoerder was van de Franse nationale ploeg. Toen stond hij binnen de lijnen. Nu moet hij toekijken vanaf de zijlijn. Is al sinds 2012 de bondscoach. Zijn laatste contract werd stilzwijgend verlengd. Tot verbazing van toch wel veel mensen die een soort wat openlijkere procedure hadden verwacht. En er is hij weer. Williams, die is weggelopen. Is hij maar snel, is helemaal, ja, die is snel. Maar Koundé, die was bij de les hoor. Op de brommer die gestart werd. Maar Koundé kon goed meekomen dit keer. Kon niet weg. Lopen, maar steeds die diepe bal op Williams. Nu is het Frankrijk met Mbappé. Mbappé kijkt even om zich heen. Colo Muani is mee in de 16. Mbappé, laag schot. Unai Simon in de goede hoek. Nou, het is eindelijk weer een actie van Mbappé. Geen voorzet, maar gewoon een kans die zelf creëert. Mbappé even inhouden en dan krijgt hij de kans om tussen twee verdedigers van Spanje door te schieten. Maar dan vindt hij wel de Spaanse keeper Unai Simon op zijn weg. Ja, we zien hem toch te weinig. Kylian Mbappé, er wordt veel van hem verwacht. Natuurlijk volkomen terecht en zeker in dit soort wedstrijden, in halve finales op een EK-WK met zijn klasse, moet hij zich laten zien. Dan moeten de grote spelers opstaan. Natuurlijk die gebroken neus. Het is misschien een excuus nu zonder masker. Je mag iets van hem verwachten. Terwijl we bij Spanje Daniel Vivian zien klaarstaan. De eerste nieuwe speler in deze wedstrijd. En het is Jesus Navas die een beetje wat hinkepinkend richting de kant gaat. 38 jaar, heeft zich kranig geweerd tegenover Kylian Mbappé. Mag dit toch allemaal op zijn oude dag met alle respect nog meemaken. Die snelle Van Wellier, vooral snelle rechtsback, speelde natuurlijk ook heel veel als rechtsbuiten. Maar er zit nog altijd weinig sleet op. Geen grammetje vet. Het is o zo knap op die leeftijd. Jesus Navas, hij gaat naar de kant. Klapt nog even richting de Spaanse aanhang. En dan is het Vivian die binnen de lijnen komt in minuut 58. Bij nog altijd de Spaanse voorsprong van 2-1. En alvast dus eraf had geel gekregen. Daniel Vivian Moreno, zoals hij voluit heet. Geboren in het mooie Vitoria, speler van Atletiek de Bilbao. Nu dus in de ploeg bij de Spanjaarden, team van Louis de la Fuente. Een verdediger, sterke verdediger die het goed heeft gedaan afgelopen jaar. Daar komt iemand denk ik op het veld. En de UEFA laat het dan niet zien in beeld. En dat betekent dat wij dan kijken naar een starende bondscoach. Luis de la Fuente. We zagen wel wat mannetjes rennen van de bewaking. Met hesjes aan die het veld opkwamen. Nou ja, het is voor ons ook een beetje gissen wat er gebeurt op het veld. Wellicht dat er bijvoorbeeld in Spanje eigen cameraploegen zijn. Of in Frankrijk die dat wel in beeld kunnen. kunnen breken. Maar wij zitten in een studiootje waar we dat niet kunnen zien. Ja, zo kijkt ook Mbappé om zich heen met de handen in zijn zij. Ook hij moet dus even afwachten op wat er binnen het veld gebeurt. Maar zo te zien hebben ze de boel snel onder controle, want het spel wordt weer hervat. Ja, meestal lopen ze dan toch naar de grote sterren als ze erin slagen om het veld op te komen. Dat is Ronaldo natuurlijk ook op dit EK alweer een paar keren overkomen. Maar inderdaad, de camera's laten dat allemaal niet zien. Misschien was het nu toch weer Mbappé die even daar werd opgezocht. Maar meteen een paar mensen, een paar stewards het veld op om deze man of vrouw, want dat kan natuurlijk ook, snel te verwijderen. Minuut 59, we kruipen dus richting het uur in de Allianz Arena. Terwijl Spanje de bal heeft, het verticale spel. Het tiki-taka, dat is toch een beetje verdwenen. Natuurlijk, dat korte positiespel beheersen ze nog altijd. Maar onder Luis de la Fuente is het toch wat meer gekozen voor het directe voetbal naar voren. Een paar stationnetjes overslaan, niet zo meer dat positiespel en lang in balbezit blijven. Dat is allemaal niet meer zo belangrijk. Ook bij Spanje gaat het natuurlijk om het resultaat. Oeh, daar wordt Koundé gepoord door Nico Williams. Hij herstelt zich goed, maar Spanje is terug in balbezit. Via Rodri en via Cucurella. Nog altijd dat hoge tempo. Dat maakt deze wedstrijd zo aantrekkelijk om na te kijken. Laporte even een kort balletje naar de linkerkant, naar Cucurella. Maar de Fransen zitten er snel tussen en kunnen dan omschakelen via N'Golo Kanté. Met Mbappé. Oh, daar is de voorzet van Frankrijk. Niet Mbappé, maar Dembélé was het aan de rechterkant van het veld die in balbezit kwam. De voorzet komt voor het doel van Unai Simón. En nu is het Spanje dat even op adem kan komen. Overtreding op Alvaro Morata. Die over het veld rolt naar het duel met Tchouaméni. En die dus een gele kaart krijgt. Maar wat er daarvoor gebeurde, dat was toch echt wel veel gevaarlijker. Terwijl we nog eens een keer kijken naar dat moment waarbij de Spanjaard wordt gestuit. En dus ter aarde stort in München. Tchouaméni krijgt een gele kaart. Ja, daarvoor was het toch echt een heel link moment. En ja, wat ook wel mooi is, als Frankrijk aanvalt, als het moment dat de bal wordt meegegeven aan Dembélé. Maar die keeper, Unai Simón, die tot dusver dit goed doet met die linker uitgestoken arm, die toch wel heel belangrijk is nu voor Spanje. Want die weet de bal weg te werken, want die had in zijn rug, had hij daar Kylian Mbappé. Maar die linkerarm voorkwam dat Mbappé sowieso in balbezit kon komen. Maar ja, het zijn mooie duels. De twee keepers die het goed doen. Het zijn mooie duels met Koundé. En aan de andere kant van het veld Nico Williams. Die vaak duels uitvechten als de bal diep wordt gespeeld op Nico Williams. Nou, er staan een paar spelers klaar om in te gaan vallen bij de Fransen. Ik zag Camavinga onder meer aan de zijlijn staan. Nou, die gaan zich richting de zijlijn begeven. En hij is er ook bij. Griezmann gaat zo dadelijk zijn opwachting maken. Ja, zo is het. Minuut 61. Frankrijk heeft de bal. Ook Bradley Barcola, dat loopwonder van PSG, staat klaar. Misschien wel drie nieuwe namen in één keer door Deschamps gebracht. Terwijl Frankrijk nog altijd in balbezit nu over de linkerkant. Is daar een mogelijkheidje voor Kanté. Ook in deze fase dringt Frankrijk even aan. Zij weten natuurlijk ook wel dat ze echt nu moeten komen. Hoewel we pas in minuut 62 zitten. En één doelpunt is alweer genoeg voor een verlenging. Maar achterstaan, dat hebben de Fransen nog niet zo heel vaak meegemaakt. Camavinga, inderdaad. En ook Barcola en ook Griezmann. Ze komen er alle drie in bij Frankrijk. En dan gaan we rustig kijken wie naar de kant gaan. Ik zie in elk geval Rabiot die eraf gaat. Ook Kanté, dat zijn dus twee middenvelders. En ook aanvaller Kolo Muani mag gaan douchen in minuut 62 bij Frankrijk. En Camavinga middenvelder, Griezmann aanvallende middenvelder en een aanvaller Barcola. Zij komen dus binnen de lijnen bij Les Bleus. Er zal wat moeten gebeuren. Het is nog altijd niet goed genoeg om de Spaanse ploeg te verontrusten. Wat Frankrijk laat zien. Al zijn ze er een aantal keren wel dichtbij geweest. Maar weinig echt grote kansen toch voor de ploeg van Deschamps. Een corner nu vanaf de linkerkant. Eens kijken of dat al wat oplevert. Toen hij Simon blijft staan. Er wordt gekopt door Upamecano. Gedekt door Nacho. Die is kwaad op zijn ploeggenoten. Maar ook dit loopt dan wel weer goed af voor Spanje. Nog eens kijken in de herhaling. Inderdaad, de kopbal van Upamecano in het duel met Nacho. Die beklaagt zich bij de scheidsrechter. Misschien ook wel voor een duw van de centrale verdediger. Daarvan was geen sprake. Het is nog altijd 2-1 voor Spanje. Drie wissels dus bij de Fransen. En die hebben natuurlijk nog wel een troef. Dat is Giroud. Die als een soort van Wout Weghorst in de ploeg gebracht kan worden door Didier Deschamps. Maar dat zal voorlopig nog niet aan de orde zijn. Ze moeten het voorlopig doen met Camavinga, Griezmann en Barcola. Die toch eigenlijk, als hij invalt, als hij speelt bij Paris Saint-Germain, toch altijd best een goede indruk maakt. Magnan is degene die de bal wegschiet. Omdat Spanje balbezit had in de buurt van de goal van de Franse keeper. En dan is het Cucurella die klaar staat om de inworp te gaan nemen. De duim gaat omhoog. Nou, gaat hij hem nemen? Mag hij hem gaan nemen? Inderdaad, dat is het geval. Het is Luis de la Fuente die druk aan het gebaar is. Ook de Spanjaarden zullen zich toch even moeten instellen op die drie wissels. Op het moment dat Spanje nu de bal heeft met Nico Williams. Speelt hem terug richting de middenlijn. Bij die middenlijn staat Laporte. Laporte kan hem dan kwijt, de bal. Een paar meter voor zich bij Fabian Ruiz. Ruiz in duel met Griezmann, die dat duel lijkt te winnen, maar zet even een voetje tegen de bal. Maar is vervolgens wel Cucurella degene die hem kan oppikken. Dan is daar Spanje met Dani Olmo. Kan hij weer zo'n geweldige rol spelen als in de eerste helft het geval was. Williams, Dani Olmo op de rand van de 16 meter. Bal gaat terug naar Cucurella. En Spanje met Rodri temporiseren. Eventjes terugspelen richting de middenlijn. En de Fransen een klein beetje uit de tent lokken om vervolgens weer met een diepe bal te komen in de richting van Nico Williams wellicht. Of Cucurella aan de linkerkant van het veld. Nou, nu komt de aanvoerder, de captain Alvaro Morata, de bal ophalen. En zijn de Spanjaarden wat behoedzamer als het gaat om het opbouwen van de aanval. Het is een beetje temporiseren. Een beetje kijken hoe het uit gaat pakken met die drie wissels van Frankrijk. We zitten in de 65ste minuut van de wedstrijd. En het staat nog altijd 2-1 voor de Spanjaarden. Ja, het was lang balbezit van Spanje. Nu even niet, want het is Kylian Mbappé. Komt er nog weer eens een bevlieging van hem. Daar komt misschien een voorzet, wilde ik zeggen, van Theo Hernandez. Maar hij loopt met de bal over de achterlijn. En ook dit gevaar voor Spanje is dan weer even geweken. Zag er wel mooi uit, zoals Mbappé ten eerste al die bal aanneemt. Dan controle heeft over de situatie. De bal naar de zijkant speelt. Maar dan is het Hernandez die niet tot een voorzet kan komen. De aanname fantastisch van de nieuwe ster van Real Madrid. Dat heel, heel erg ver ging om Mbappé los te weken uit Parijs. Minuut 66. Spanje inderdaad een beetje temporiseren. Zij staan voor. Ze lokken ook inderdaad die Fransen zo af en toe. Want voorin snelheid op de vleugels. En als Frankrijk wat meer ruimte weggeeft door naar voren te komen. En Spanje kan snel omschakelen via Yamal aan de ene kant. En die razendsnelle Nico Williams aan de andere kant. Kan het Frankrijk misschien nog wel meer pijn doen. Weer is het Spanje dat de bal heeft via Laporte. Terug naar Unai Simon. Ja, ik zit zo eens om me heen te kijken naar de beelden in de Allianz Arena München, Zuid-Duitsland. Daar hangen toch behoorlijk wat spandoeken die gewoon uit Duitsland komen. Dus Duitse fans zijn hier toch ook wel naar deze wedstrijd gekomen. Het is natuurlijk een mooi affiche om te zien tussen Spanje en Frankrijk. En ja, de mensen die gekomen zijn, die dus geen aanhanger zijn van Frankrijk en Spanje, zien in ieder geval een hele mooie wedstrijd. Met 3 goals in de eerste helft. Nu is het Griezmann die de bal krijgt. Dan is er veel ruimte aan de rechterkant voor het veld. Is het Koundé die hem dan heel mooi meegeeft aan Ousmane Dembele die naar binnen trekt. Ousmane Dembele heeft wat meters voor zich. Kan hij de actie maken. De combinatie zoekend met Mbappé. En dan wordt hij gestuit. Maar is dit denk ik geen overtreding op Ousmane Dembele. Nee. De scheidsrechter wil in ieder geval van niks weten. Slavo Vincic, de man die vanaf 2010 FIFA scheidsrechter is. Nou, dan heeft hij een punt. En ik denk, Didier Deschamps is het daar uiteraard niet mee eens. Nou, Mbappé. En Ousmane Dembele, ik werd toch wel geraakt. Maar de scheidsrechter vond het niet de moeite waard om daarvoor te fluiten. Het is Spanje dat de bal heeft. Door het centrum gaan ze opbouwen. Deze bal van Unai Simon. Die wel op de goede plek terechtkomt. En dan is het Spanje met Rodri. Aanval over de rechterflank. Daar is hij weer. Lamine Yamal. We hebben hem al een tijdje niet gezien. 2-1, nog altijd de voorsprong voor Spanje. De eerste goal van Kolo Muani. Voor Frankrijk al na 10 minuten op aangeven van Mbappé. Vervolgens Yamal en Olmo. Zij brachten Spanje op voorsprong. En zoals het nu staat gaat Spanje dus de finale spelen in dat prachtige stadion in Berlijn op de zondagavond tegen, en dat zou natuurlijk fantastisch zijn, tegen Nederland. Krijgt Nederland morgen het land op zijn kop in de anderhalve finale. Ook om 9 uur tegen Engeland in dat schitterende stadion. Want het zijn allemaal mooie stadions in Duitsland. Het stadion van Borussia Dortmund, waar ongeveer 75.000 Nederlanders worden verwacht. En wordt het dan Spanje of komt Frankrijk toch nog terug in deze wedstrijd? Ze hebben het lastig, maar dat is duidelijk. Via Theo Hernandez nu aan de linkerkant. Namens Frankrijk dus. Bal terug naar Camavinga, een van de drie invallers. Maar Spanje staat gewoon rustig en goed georganiseerd opgesteld. Zo rond de 16. Vooralsnog is er weinig aan de hand. Want Frankrijk speelt de bal rond op de rand van het strafschopgebied. Nu komen ze wat dichterbij via Dembélé. En is daar een overtreding van de aanvaller op Alvaro Morata. Hij naar de grond. De captain van de Spaanse ploeg. Die er tot nu toe 7 heeft gemaakt op verschillende EK's. Het is wel een behoorlijke overtreding, Krijn, van Dembélé. Minuut 69, 2-1 voor Spanje. Ja, en dan vrij. Ja, en, ja, nee, dat was, hij was ook trouwens heel erg boos. Maar ook meer op zichzelf, heb ik zo het vermoeden. Unai Simon. Nou, de Fransen zijn in de dugout aan het zoeken naar de creatieve trucendoos. Die in het laatste kwart van de wedstrijd opengetrokken moet worden. Om uiteindelijk op 2-2 moeten komen. Met Deschamps, die nog altijd eventjes met zijn assistent aan het praten is. De Franse fans op de tribunes in de Allianz Arena. Die wat bedrukt kijken. Maar als ze dan zien dat ze zelf op het grote scherm in het stadion te zien zijn, kan er toch wel een lachje vanaf. Het is Luis Lafuente die zo dadelijk, denk ik, weer wat wissels gaat inbrengen. Of misschien één wissel gaat inbrengen. Was in ieder geval druk aan het gebaar aan de zijlijn. En nu is het weer Spanje dat de bal diep speelt op Nico Williams. Nico Williams die gaat weer Koundé tegenkomen. En nu is Cucurella goed doorgelopen. Die was heel goed doorgelopen, maar Dembélé was mee terug. En dat was maar goed ook dat hij Dembélé zo goed mee verdedigt in deze fase van de wedstrijd. Uitstekend. Deze actie van Ousmane Dembélé, die dus meer doet dan alleen aanvallen. Ook verdedigend zijn taken gewoon uitvoert bij Frankrijk. En dat betekent dus dat Spanje weer van vooraf aan kan gaan beginnen met Fabián Ruiz. De bal wordt teruggespeeld. En dan eens kijken of we via de rechterkant wat te halen valt voor de Spanjaarden. Theo Hernandez gaat de lucht in. Het is Frankrijk dat het duel wint met Saliba. En dan is daar Barcola. Barcola. En die is snel hoor. Die is er voorbij. Barcola is er voorbij. Komt de voorzet. Nee. Mbappé stond daar net niet goed opgesteld. Nou, die bal ging langzaam heen. Maar dan is hij vervolgens nog voor Ousmane Dembélé. Nou, dit zag er even heel gevaarlijk uit. En dat was de eerste actie. De eerste goede actie van Bradley Barcola. 21 jaar speler van Paris Saint-Germain. Hij maakt het hele seizoen al indruk als hij speelde. En dit was zijn eerste wapenfeit in deze halve finale. Ja, het verraadt meteen zijn klasse. Hè? Wat een fantastische voetballer is dat. Mooi om naar te kijken zoals hij daar langs glipte. Over de linkerflank. Ja, wat misbaar vanaf de kant. Dat kennen we natuurlijk wel van Didier Deschamps. De spanning begint toe te nemen. 20 minuten nog heeft Le Bleu. En daar staan twee spelers klaar. Aan Spaanse zijde om erin te komen zo dadelijk. Ik zie Mikel Merino staan. En ook Mikel Oyarzabal. Merino natuurlijk de grote held van Spanje in de vorige wedstrijd in de kwartfinale. Met die fantastische kopbal in de verlenging toen hij matchwinner werd. De winnende goal dus binnenkopte. Zeer atletisch, kwam zeer hoog tegen Duitsland. En dat bleek uiteindelijk de beslissing. In die wedstrijd. Spanje dus in de halve finale tegen Frankrijk. En we zijn aardig onderweg hoor in minuut 72. En het moet komen van de Fransen om die 2-2 nog op het bord te krijgen. Zal niet makkelijk worden. Camavinga van dichtbij aangespeeld vanaf de linkerkant. Dan is het op Upamecano naar Koundé. En Koundé schuift hem dan naar de rechterkant naar Dembélé. Dembélé in de buurt van de 16 meter. Bal wordt naar de tweede paal gewerkt door Koundé. Maar daar zat niet echt een lekkere actie was dat van Koundé. Er zat weinig overleg in bij de Fransen. Misschien een beetje een misverstandje dat er niemand opdook bij de tweede paal. De inworp gaat dan vervolgens wel nadat die bal door de Spanjaarden werd buitengeschoten naar Frankrijk. En de Fransen die dus balbezit hebben op de helft van Spanje. Dat doen ze met Tchouaméni. Die kan de bal kwijt door het centrum. En dan kunnen de Fransen gaan aanvallen. Mbappé die de bal teruglegt op Koundé. Die best een goede wedstrijd speelt. Het heel druk heeft. Dembélé. Dembélé randje 16 meter. Dat is een betere bal. Maar in de richting van Mbappé. Maar die kan zijn actie niet helemaal vervolgen. Kan wel aannemen. Maar kan de bal meenemen. Maar tot een echte schietkans voor Mbappé komt er niet in deze wedstrijd. Tot dusver dan. Want hij heeft de assist natuurlijk al geleverd bij de openingsgoal. Daar is de voorzet van Dembélé. Wordt eruit gehaald door Nico Williams. Die op deze manier ook zijn verdedigende taken goed uitvoert. Maar wel een hoekschop voor de Fransen. De Fransen staan er klaar voor met Dembélé bij de hoekvlag. En de tijd begint langzaam te dringen. Minuut 73. Mbappé, we zien hem te weinig. Hij heeft de echte supervorm niet. Terwijl Dembélé de corner trapt diep in het strafschopgebied. Weggehaald door Nacho, die veel weghaalt daar in het strafschopgebied. En dan komt Spanje eruit via Vivian. De bal gaat nu naar de linkerkant, naar Morata, die daar positie kiest. Even breed naar Dani Olmo. Bijna geen balverlies van die aanvallende middenvelder ook weer in deze wedstrijd. Mooi om dat positiespel te zien van de Spaanse ploeg. Ze geven geen krimp. Ze hebben veel vertrouwen. Ze spelen zo af en toe met veel frivole acties in het spel. Met Williams, met Jamal, die er ook nog altijd staat. En dan is het op het middenveld ook altijd aanspeelbaar. Fabian Ruiz paast de bal eventjes terug naar Laporte. Laporte dan naar Cucurella. Ook onvermoeibaar, veel te vinden. In balbezit eigenlijk direct diep op de helft van Frankrijk. En dan weer in de baas met Dani Olmo. Tempo ligt even niet zo hoog in deze Spaanse aanval. Maar ze hebben de bal en dan kan er dus niks gebeuren. En Williams die ineens naar de rechterkant van het veld is verhuisd. Zo probeert Spanje-Frankrijk te ontregelen als Dani Olmo de bal komt ophalen. En vervolgens Fabian Ruiz heel veel ruimte krijgt om zich heen te kijken. Om eens te kijken, om te scannen wat er om hem heen gebeurt. En die bal richting de middenlijn te spelen. Dan is daar aan de linkerkant dus Cucurella. Die dan automatisch, omdat Nico Williams naar de andere kant is gegaan, meer ruimte krijgt. Om een actie te maken, om misschien door te lopen richting de achterlijn. Nu deed hij dat niet, kwam hij terug richting de middenlijn. Er werd Dani Olmo aangespeeld en Unai Simon. Ja, het zijn de Spanjaarden die nu aan het tikken zijn. De bal in de ploeg houden, kwartier nog te gaan. Je zou al denken dat je in de laatste minuten zit. Maar dat is nog bepaald niet het geval. Je zou toch kunnen zeggen, Spanje moet eigenlijk nog wel op jacht naar de 3-1 om deze wedstrijd te beslissen. Maar dat gaat misschien nog wel komen. Daar is de bal op Nico Williams. En die wordt dan door Upamecano goed gekopt, goed getaxeerd. En valt dan in de handen van Mike Maignan. Frankrijk kan weer gaan aanvallen. Ja, is Spanje de boel aan het ontregelen? En gaan ze dit keer met Nico Williams aan de rechterkant proberen? Dat is de grote vraag. Nu komt er een aanval met opnieuw Barcola die erbij betrokken was. En dat geldt ook voor Griezmann. Voorzet van Griezmann bij de tweede paal. Is dit dan een moment voor Frankrijk? Bal blijft binnen de lijnen in het strafschopgebied. Camavinga schot dan van een meter of 15 van Theo Hernandez. Eindelijk weer een mogelijkheid voor Spanje. Via de linksback die de bal uiteindelijk toch een paar meter over het doel schiet van Unai Simon. Een hoofdrol voor Antoine Griezmann. Het is geen buitenspel. De bal bij de tweede paal leggen. Cucurella ziet er niet echt lekker uit. Dan krijgt Spanje hem niet weg. Via Camavinga dan voor de voeten van Theo Hernandez. En dan is daar toch een aardige schietkans voor Frankrijk om de 2-2 te maken. Maar in de herhaling zien we het ook. De bal gaat toch huizenhoog over het doel van Unai Simon. 14 minuten nog, plus wat extra tijd. En we zien Dani Olmo, hij gaat naar de kant. Net als Alvaro Morata. Twee spelers dus die gewisseld worden bij Spanje. Oyarzabal en Merino, ze stonden al even klaar en ze komen nu binnen de lijnen. Daniel Vivian was al gekomen. De derde wissel dus van Luis de la Fuente, de bondscoach van Spanje, die nu in beeld wordt gebracht. Merino, hij was dus de man in de kwartfinale die prachtige kopbal in huis had tegen Duitsland. Nu staat Spanje weer met 2-1 voor. Maar dan tegen de Fransen op weg naar misschien wel de finale. En heel veel mensen zullen dat op basis ook weer van deze wedstrijd, denk ik, volkomen terecht vinden. De bal gaat in de achteruit naar Rodri. Hij nu de aanvoerder op het middenveld bij Spanje. 2-1, nog altijd de voorsprong. Ja, in de voorhoede verandert er dus het een en ander bij Spanje. Omdat Oyarzabal, de speler van Real Sociedad, afgelopen seizoen goed voor 9 doelpunten voor zijn club, de nummer 6 van Spanje, in die voorhoede gaat spelen. Maar we weten dus inderdaad ook dat die Mikel Merino natuurlijk voor voldoende gevaar kan gaan zorgen. Dus dat zou de twee Mikels niet een aanvallend probleem moeten opleveren voor Spanje. Sterker nog, het zou nog misschien wel wat optimistischer gestemd kunnen worden. Dat Spaanse publiek dat feest viert. De Fransen die aan het springen zijn, inclusief een levensgrote haan op de tribune. Dat is mooi dat ze dat allemaal meenemen en ook mee mogen nemen in het stadion, dit soort attributen. Terwijl de Spaanse Spaanse goalie Unai Simón de bal heeft. En dan kunnen we gaan kijken naar een aanval van de Spanjaarden. 78 minuten. We zitten dus in die 78ste minuut. We komen richting de slotfase van het duel. Frankrijk moet gaan scoren. Terwijl een van de Mikels, Mikel Merino, zo even in balbezit kwam. Is het breedte paas van Griezmann. En dat is een goede bal hoor, richting Theo Hernandez. Want er is ruimte om op te bouwen over de linkerkant voor de Fransen. Bacola die het duel wint. Bacola geeft de bal dan mee aan de doorgelopen Theo Hernandez. Griezmann wil de bal graag hebben. En Mbappé staat daar bij de punt 16 opgesteld. Ah, slordig zeg. Mbappé die gaat daar in de fout. Die neemt aan. En die dacht van nou, ik ga hem terugspelen richting Bacola. Of wat hij ook dacht. Het kwam er in ieder geval helemaal niet uit. Een missen van Mbappé op een cruciaal moment. Een 2-1 achterstand in de halve finale van een Europees kampioenschap. En nog een minuut of 12 te gaan. Nou, daar komt hij. Nou, je mag zeggen, ik heb het al eerder gezegd. De Wout Weghorst van Frankrijk. Dat is Olivier Giroud. Die Arsenal, Chelsea, Italië heeft hij gevoetbald. Gaat naar de Verenigde Staten, naar LAFC. Nu komt hij in de ploeg. 37 jaar is hij. Hij maakte 57 doelpunten voor de Franse nationale ploeg. Is hij dan ja, hetgeen waar ze op wachten bij Frankrijk? Ja, het is zo ongeveer de laatste troef van Didier Deschamps. Giroud, die dus nu binnen de lijnen komt. Een soort van stormram, noem het een breekijzer. Het is Frankrijk dat risico moet gaan nemen, nu meer dan ooit. Want ja, het gaat er nu toch wel echt om spannen in minuut 79. En de Fransen nog altijd op achterstand. Dat zullen ze niet leuk vinden. Dat zal pijnlijk zijn voor het hele land, voor de hele natie. Als Les Bleus eruit vliegen in de halve finales. En dan kun je zeggen, oké, de laatste vier bereikt. Maar Frankrijk is verwend. En Frankrijk heeft uitstekende voetballers. 2 jaar geleden nog in de finale op het WK in Qatar. Uitgeschakeld in die finale door Argentinië na strafschoppen. En misschien wel de grootste favoriet voor het EK-goud ook aan het begin van dit toernooi. Maar heel veel indruk heeft Frankrijk tijdens het EK in Duitsland niet gemaakt. Het speelt nu wel een redelijke wedstrijd, maar ik vind Spanje beter. Aanval over de linkerkant. Gaat dit eindelijk dan iets opleveren voor Spanje of voor Frankrijk? Nee hoor, want het is Nacho die daar goed verdedigt. Wat is dat trouwens een goede voetballer die Franse invaller Bradley Barcola laat al een aantal keren hele mooie dingen doen zien. De trucendoos gaat helemaal open. 80ste minuut. Corner voor de Fransen bij de 2-1 achterstand. Ja, dan wordt Giroud natuurlijk in beeld gebracht. Hij kruipt richting de eerste paal. Maar daar komt de bal dan voorlopig niet terecht. Wel is het Frankrijk dat balbezit heeft met Camavinga. Camavinga die de bal breed speelt in de richting van Jules Koundé. En Theo Hernandez die dan kan gaan opbouwen. Daar is de voorzet van Griezmann. Maar die is niet goed. Ja, Griezmann gaat daar in de fout. Mbappé deed dat een paar minuten geleden. Ik vond dat wel typerend. Ja, je ziet toch wedstrijden. Je hebt toch wedstrijden gezien van Mbappé in het afgelopen seizoen ook, waarin hij dit soort missetjes niet maakt. En dan uitgerekend in de halve finale van een Europees kampioenschap. Je zou kunnen zeggen, ja, dat masker in de afgelopen wedstrijden, dat zit niet lekker, dat irriteert. Maar vandaag is hij verlost van dat masker. En dat leek ook het geval te zijn in de openingsfase van de wedstrijd. Want het waren de Fransen die op voorsprong kwamen in deze wedstrijd. Na de treffer van Kolo Muani, die werd voorbereid door Mbappé. Ja, gaat hij vanavond met die Franse ploeg de koffers pakken? Het zou zomaar het geval kunnen zijn. En dan mag Spanje zich finalist noemen op dit Europees kampioenschap. 1 treffer er nog bij, dan is de wedstrijd beslist. Spanje met Lamine Yamal, die staat toch altijd binnen de lijnen. Ja. Lamine Yamal in de rand van de 16 meter. Oh, weer zo'n schot! Weer zo'n schot! Mooi, ja, heeft al gescoord, Lamine Yamal. Maar een tweede zit er niet in. Dit Europees kampioenschap creëerde hij voor deze wedstrijd 14 kansen. Dat leverde 2 echte assists op. Nog geen doelpunt. Maar in deze halve finale heeft hij al wel gescoord. En dan was hij hier dichtbij. Nou ja, deze bal suist wat over het doel heen van Mike Maignan. Maar wel weer een hele goede actie. Zo zie je hem een kwartier niet. En ineens is hij er weer. Ja, vandaag ging er nog een foto viral van UNICEF. Een kalender waar we de kleine Lamine Yamal als babytje zagen. In de armen van Lionel Messi, de verlegen Lionel Messi. Een heel mooie foto, een heel mooi beeld dat vandaag de hele wereld overging. De kleine baby Lamine Yamal met Lionel Messi. Hoe mooi kan het zijn aan de vooravond van deze halve finale. En inderdaad, Krijn, hij staat nog altijd binnen de lijnen. En wat een avond voor hem. Een droom natuurlijk voor deze 16-jarige die komende zaterdag zijn 17e verjaardag zal vieren. Wat een cadeau zal hij krijgen met de finale als het zover komt voor Spanje. En het begint erop te lijken. We zitten in minuut 82. De bal wordt weggetrapt door Maignan. Dat is de Franse keeper. Wordt daar een overtreding gemaakt door Griezmann. Ja, je had het al eventjes over Mbappé met toch wel zijn vele foutjes. Dus hij heeft het niet echt. Terwijl daar een Spaanse speler, dat is volgens mij... Je hebt het gezien, denk ik, bij Laporte. De botsing inderdaad met Giroud. En meteen zien we volgens mij ook wat bloed in het gezicht. Dan moet er toch verzorging komen. Zeker als het gaat om een hoofdblessure. De scheidsrechter staat erbij. Wisselt even wat woorden met Giroud. En geeft dan ook aan de Sloveen dat er inderdaad verzorging binnen de lijnen mag gaan komen. Absoluut geen aanstellerij van de geboren Fransman Aymeric Laporte. Die daar dus in botsing kwam met die stoere, sterke Giroud. Terwijl wij in de herhaling nog eens die goal zien. Al heel lang geleden in deze wedstrijd van Kola Muani. En ook die fraaie goal van de 16-jarige Lamine Yamal. Dat is een moment nu in de wedstrijd om eens even nog die goals te zien. Ook van Dani Olmo. Van richting veranderd door Koundé. Maar wel op naam van de speler die inmiddels ook al is gewisseld bij Spanje. We zitten in minuut 84. Er wordt even wat gedronken. Het spel ligt stil door de blessure. Terwijl we aan de kant ook Dani Olmo door even zien in gesprek met Meri. Ja, in drie van de laatste vier grote titeltoernooien. Het EK van 2016, het WK van 2018 en het WK van 2022 haalde Frankrijk de finale. En nu staan de Fransen dus op een 2-1 achterstand tegen de Spanjaarden. Ja, die Spanjaarden die vier keer dus een EK-finale wisten bereiken. En dus dat de vijfde keer kan gaan doen. Nou, daar moet eventjes een hechtpleistertje. Zover strekt mijn EHBO-kennis nog wel worden geplakt, denk ik. Ook bebloede shirtjes mogen niet, maar die Spaanse shirts zijn bloedrood van kleur. Dus daar zul je niet op zien. Als daar wat bloedspatten op zitten. Nou, het publiek vermaakt zich op de tribune. Opperbest. Mooie dansjes. Ja, en een kleine grimlach. Geen dansje bij Luis de la Fuente. De 62-jarige bondscoach van de Spanjaarden. Ex-linksback was hij van Atletiek de Bilbao in de periode 81-87. Het is een pittige botsing. We zien hem nog eens terug in de herhaling daarvan. Aymeric Laporte. Die dus ik denk dat de bloedneus was. Een propje vette watten die in de neus zijn gegaan. En dan begeeft hij zich richting de zijlijn. Nou, dat moet. Twee mensen van de staf erbij. Van de Spanjaarden. En dan mag hier ongetwijfeld zo dadelijk weer in gaan komen. Ja, de blik is gericht op Olivier Giroud. Die grote, bonkige aanvaller van de Fransen. Hij moet het gaan doen in de slotfase van het duel. Verzorging nog even aan de zijlijn. En dat betekent dus dat Spanje even met 10 man binnen de lijnen staat. En de Spaanse doelman Unai Simon het spel mag hervatten. Nou, die schiet de bal helemaal naar de andere kant van het veld. Waar de Fransen dus van achteruit kunnen gaan opbouwen. Zijn niet de laatste minuten van Didier Deschamps op het Europees kampioenschap? Dat is de grote vraag. 85 minuten plus luttele seconden inmiddels gespeeld. En nog altijd 2-1 voor Spanje. Ja, het begint er wel op te lijken. Deschamps in zijn stoel piekert, pijnst. Wat hij nog kan doen, komt daar nog een moment van Kylian Mbappé. Nee hoor, hij schiet ook deze kans. En het was een kans. Huizenhoog over de grote spelers van Les Bleus van Frankrijk. Kylian Mbappé en Antoine Griezmann. Ze hebben de vorm niet op dit toernooi. Zou die wel echt topfit zijn? Kylian Mbappé, hij doet het allemaal best heel aardig. Die slalombewegingen zorgt ervoor dat hij een vrije kans creëert. In het duel ook met Vivian. Maar schiet dan toch die bal echt meters over het doel. Bij de Spaanse keeper Unai Simon. Zo gaan dan ook wel weer wat seconden verloren voor Frankrijk. Want het spel ligt opnieuw even stil. En Unai Simon doet er natuurlijk, neemt alle tijd voor het nemen van die doeltrap. Vervolgens gaat die doeltrap over de zijlijn. En mag Frankrijk gooien met Theo Hernandez. We zitten in minuut 87. De bal eventjes in de achteruit. Dan naar Upamecano. Die komt dan ongetwijfeld met een lange trap naar voren. Nee, kiest voor... Laag naar Koundé aan de rechterkant. Die is zijn tegenstander voorbij. Dat is Nico Williams. Al goed voor zijn man gekomen. Achterin bij Spanje. En dan is het via Fabian Ruiz ook weer van hem een degelijke wedstrijd. Gaat Spanje weer wat opschuiven naar voren. Is het Merino die opvangt. Frankrijk dat verdedigt. Dat de bal dan ook heeft. Wat doet de Sloveense scheidsrechter hier? Hij geeft het voordeel aan Frankrijk na een overtreding van Mikel Oyarzabal. Ja, de Spanjaarden zijn het meest gebaat bij een rommelige slotfase in deze wedstrijd. Als we kijken naar de statistiek, altijd interessant om eens even te kijken in deze fase van de wedstrijd. 58% balbezit voor de Spanjaarden, 42% dus voor de Fransen. En 6 doelpogingen voor Spanje, 7. Nee, inmiddels zijn het er 8 voor Frankrijk, waarvan er 3 tussen de palen zouden belanden. Maar die staan wel op een 2-1 achterstand. Ik heb ergens gelezen dat de Spanjaarden dit toernooi veel minder balbezit hebben dan andere toernooien. Maar goed, het gaat erom wat je met de bal doet, hè, als je hem hebt. Dat is doelpunten maken. En dat lukt wel, want de Spanjaarden die gaan gewoon hun 6e wedstrijd winnen op dit Europees kampioenschap als het 2-1 blijft. De bal is over de zijlijn geweest en dan heeft Frankrijk heel erg veel haast. Is het Jules Koundé die naar de bal toe komt in de 88ste minuut. Die gaat hem ophalen. Het is nu echt alles of niks. Alle hens aan dek. Camavinga terug naar de middenlijn. Ja, de Fransen die natuurlijk ook niet als een kip zonder kop kunnen gaan voetballen. Moeten wel geconcentreerd blijven voetballen. Maar ze moeten wel in deze fase van de wedstrijd. In die slotminuten van het duel in München. De halve finale. De eerste van 2 halve finales op het Europees kampioenschap. Frankrijk nu met Upamecano. Levert de bal af in de 16 meter. Maar daar staat Giroud op de rand van de 16 meter. Die kan er dus helemaal niks mee. En nu is het oppassen geblazen voor de Fransen. Want Spanje is eruit. Spanje dan met Rodri die de aanvoerdersband heeft omgekregen na het vertrek van Alvaro Morata. En de Spanjaarden hebben gewoon balbezit. Nou, dit vinden ze prima. Dit vinden ze prima in Spanje, in München en bij de ploeg van Luis de la Fuente. En dat kunnen ze als geen ander. Misschien wel de best voetballende ploeg op dit EK Spanje. Het maakt indruk. Het heeft al een hoop doelpunten gemaakt. Terwijl daar een overtreding gezien wordt door de Slovense scheidsrechter van Camavinga, de speler van Real Madrid, Cucurella. Het is niet al te slim, het is ook een stukje frustratie. Camavinga, die uitstekend speelde, vond ik, tegen Portugal. Niet in de basis bleef voor deze wedstrijd, maar dus weer op de bank zat. En dit is ja, gewoon een smerige overtreding van Camavinga. En een terechte gele kaart van Vincic, de scheidsrechter, die uitstekend deze wedstrijd in handen heeft. En de Spanjaarden koesteren dan weer het balbezit. Proberen de tijd vol te spelen. Zijn ook in de tweede helft een eigen spelletje gewoon blijven spelen met Nico Williams. Paast de bal richting de spits. Dan is het Rodri ook in een soort van aanvallende rol nu op het middenveld. Zit er overal tussen. Speelt ook weer een dijk van de wedstrijd door die Rodri. Sabal. Dan is het Cucurella en Koundé. Die zitten nog maar net tussen. Moeten een hoekschop weggeven. We zitten in de 90ste minuut. En dan gaan we zo zien hoeveel minuten extra erbij komen. Het gejoel in München in de Allianz Arena komt van de Spaanse fans. Heel veel in de ontblote bovenlijf. Want het is nog altijd heerlijk toeven. Geen noodweer in München. Maar 5, 26 graden. Lekker voetbalweer. En een prima Spaans voetballende ploeg ook vanavond weer in deze halve finale. Een hoekschop. Nico Williams staat klaar namens de Spanjaarden voor het vak met fanatieke Spaanse fans. Bal draait daarin richting de eerste paal. Wordt weggewerkt. Giroud was mee om te verdedigen. En nu is het Frankrijk dat eruit kan komen. En ze kunnen eruit komen. En dat gebeurt al met Theo Hernandez. Maar die wordt al gestuit. Die wordt gestuit. En dat kost hem een gele kaart aan Amérique Laporte. Ja. Maar ja, het kan hem helemaal niks schelen. Nee, Jamal is het die tegen hem aanliep. Nou, dit is ook nog eens nuttig, zeg. Twee handen. Ja, hij pakt hem echt vast, hoor. Maar dit is wel een nuttige actie van Lamine Yamal die dan tegen geel aanloopt. Die geel krijgt voor die actie. Anders had Theo Hernandez zo door kunnen lopen. En nu volgt er een vrije schop. 5 minuten extra tijd. 5 minuten. Inmiddels al een half minuutje ingegaan. Terwijl bij Frankrijk Antoine Griezmann halverwege de helft van Spanje klaarstaat. En de vrije trap inmiddels heeft genomen. Nou, dan wordt hij daar gekopt. Ja, is het een kopballetje van Upamecano die het duel aangaat. En zijn tegenstander die dan tegen de grasmat stort. En drukgebarend moet er dan waarschijnlijk wel weer verzorging komen. Maar die kans leverde niks op voor Frankrijk. Die vrije trap. Nou, nog eens even kijken op Upamecano. Ja, die trouwens echt wel met die linker elleboog vol in het gezicht komt van Mikel Merino. De speler van Real Sociedad. Die nog even de pijn verbijt. Nou, dat wordt een dikke bovenlip, denk ik, de rest van de avond. Terwijl Spanje 2 invallers nog gaat brengen. Aan de zijlijn staat Martin Zubimendi. Staat klaar. En Ferran Torres. Dat zijn de mannen die in de slotfase nog erin gaan komen. Ver in de extra tijd. Want die extra tijd is inmiddels al 2 minuten bezig, zo ongeveer. En Deschamps kan het allemaal niet meer aanzien. Draait zich om, loopt richting de dugout. Ja, Frankrijk heeft een wonder nodig op dit Europees kampioenschap. Een wonder dat ook wel een doelpunt genoemd mag worden in de slotfase van het duel. Spanje dan. Oh, Spanje is even kijken met Mikel Merino en de bal naar Nico Williams. Nog even extra het ritme eruit halen met twee nieuwe spelers. De laatste twee wissels aan de kant van Spanje. Houden ze het vol? Gaan zij de finale spelen? De tegenstander wordt morgenavond bekend, ook zo rond deze tijd. Of het komt tot een verlenging, dat zou ook maar zo kunnen in Dortmund. Het Nederlands elftal bij de laatste vier op dit EK gaat voetballen tegen een tot nu toe tegenvallende Engeland. En dat kan ook gezegd worden van Frankrijk. Topfavoriet misschien wel voor het EK-goud. Maar ze stellen teleur op dit EK. Misschien vanavond nog wel de beste wedstrijd op het toernooi. Maar Spanje, het voetbalt makkelijker. En het gaat, als het zo blijft, verdiend winnen van de Fransen, van het buurland. 2,5 minuut gespeeld. En daar gaat denk ik dan toch Lamine Yamal, 16 jaar, naar de kant. Nee, hij moet nog even blijven bij Spanje. Spanje op het punt om zijn vijfde EK-finale te gaan spelen. Ja, die goal van Lamine Yamal wordt nog een keer te zien gebracht op de grote schermen. En ook voor de tv-kijkers komt hij nog eens een keer voorbij. Lamine Yamal gaat er vanaf. Nou, hij wordt een dag voor de finale jarig. Het is al vaker gememoreerd. En het cadeau ja, lijkt compleet, want hij had tot dusver nog niet gescoord. Maar hij heeft nu ook zijn doelpuntje te pakken als 16-jarige op een Europees kampioenschap. En ook de hardwerkende Nico Williams gaat er vanaf. Tsumilendi en Ferran Torres, dat zijn de mannen die de 90 plus 5 mogen gaan volmaken. Nou, dat is mooi natuurlijk voor die Spaanse ploeg. Gaan zij het redden? Nou, het lijkt er alle, heeft er al een schijn van. Het gaat erop lijken. Lamine Yamal wordt toegejuicht door de Spaanse fans. Loopt achter het doel langs. Daar staan de Spaanse trommelaars met trompetten. Maar hij wordt nu eventjes niet met een loftrompet bezongen, om het zo maar te zeggen. Maar er wordt heel hard gejuicht als die jonge voetballer langsloopt. Nou, de Spanjaarden gaan nog één keer aanvallen. Frankrijk weet even niet waar het moet zoeken. Ja, en hij is ook nog geen enkele keer echt gevaarlijk geweest. Hè? Die pinch hitter, die man die het moest gaan doen in de slotfase, Olivier Giroud. Weinig kansen hoor, weinig echt gecreëerde open kansen voor Frankrijk, ook in de tweede helft, waarin tot nu toe geen doelpunten zijn gevallen. We voetballen nog maar even een minuutje, misschien ietsje langer, en dan is het klaar. En dan weten we dat Frankrijk is uitgeschakeld op dit EK. En dat zal toch zorgen voor heel veel pijn bij Le Bleu, bij DJ Deschamps en al zijn grote spelers. Mbappé heeft het niet kunnen laten zien op dit EK. Weer niet op een EK. Doet het natuurlijk wel heel vaak op een WK. Maar op dit Europese podium toch vaak niet. En zeker nu niet. En dat geldt ook voor Griezmann. Voor de tweede keer gepasseerd, wel in de ploeg gekomen. Maar als invaller hebben we ook weinig van hem gezien. Nog een voorzet vanaf de linkerkant. Och, komt er toch nog een slotakkoord van de Fransen. Griezmann kopt wel. Zegt, die bal wordt nog aangeraakt. Maar daar was volgens mij helemaal geen sprake van. En dus komt er ook geen hoekschop voor Frankrijk. Spanje is heel, heel dicht bij de finale op dit EK. Drie goals gezien in de eerste helft. Eerst van Kolo Muani, vervolgens van Yamal. Wat zal die heerlijk slapen. 16 jaar, komende zaterdag dus 17. En Olmo met de winnende goal. Nog aangeraakt door Koundé. Treurnis op de gezichten. Het valt er allemaal af te scheppen bij de Franse supporters. Zij weten dat uitschakeling heel, heel dichtbij is. Alle reservespelers van Spanje staan al klaar om het veld binnen te stormen. Spanje, dat misschien wel de grote favoriet is voor het winnen van dit EK. Na de twee titels in 2008-2012 staat er weer een uitstekende Spaanse ploeg onder leiding van die ervaren coach Luis de la Fuente. Er wordt nog altijd gevoetbald in de rommelige extra tijd. En Spanje is er alles aan gelegen om de bal rustig in de ploeg te houden. Met Ferran Torres, een van de vier invallers, speelt de bal eventjes terug naar Fabian Ruiz. Weer een uitstekende wedstrijd gespeeld. En dan via een Spanjaard gaat de bal over de achterlijn. Nee, de zijlijn. En het is klaar. Het is einde wedstrijd in München. Spanje heeft het geflikt. Zij winnen. Opnieuw van Frankrijk, zoals dat toch vaak gebeurde de afgelopen jaren. En de camera's zoeken Lamine Yamal. Hij is toch de held van dit duel met die wonderschone goal in de eerste helft. En de teleurstelling bij Kylian Mbappé en natuurlijk ook bij DJ Deschamps. Want de Fransen, zij liggen eruit. En Spanje gaat door naar de finale op dit EK. Gaan zondag spelen tegen of Engeland of Nederland. Eindstand in de Allianz Arena in München 2-1. Rijn Schuitmaker en Richard van der Made deden dus verslag van die halve finale. Dankjewel. Mannen, ja, het sprankelende voetbal, Gert-Jan, wordt beloond. Al werd het die tweede helft, lag de druk toch echt wel bij Frankrijk in instantie, hè? Ja, ze hebben er wel alles aan gedaan, de Fransen. En met de Spanjaarden stonden gewoon goed gepositioneerd, ook verdedigend. En eigenlijk hebben we de tweede helft een minder goede wedstrijd gezien. Ook minder tempo. De Spanjaarden probeerden de tempo er ook uit te halen. Probeerden wel hun eigen spel te spelen, maar daar zat Frankrijk wel goed tussen. Hoewel ze ook uit de eindfase van de wedstrijd totaal geen druk op de bal kregen. Spanje vond toch elke keer weer de vrije man. En ja, we hebben eigenlijk ook de tweede helft gezien die geen grote kansen Een aantal Wat is het dat het zo moeilijk is om het over te nemen? Het is een heel hoog niveau. Er werd natuurlijk ook heel goed verdedigd. En, dus dat moet je ook niet onderschatten. Maar Mbappé die kreeg nog een keer een mooie kans naar binnen toe. En dan schiet hij veel te wild. Ja, die is niet in vorm. En dan worden dit soort wedstrijden niet beslist door de grote jongens. Ja. Of kun je ook zeggen dat Frankrijk misschien maar één spelletje kan spelen? Op die snelheid van die aanvallers. En dat als er nu wat anders gevraagd wordt, dat ze dan daarin tekort komen? Ja, daar lijkt het wel op, hè. Als je dan toch als je kijkt in de kwalificatie, de poolfase, waarin ze eigenlijk ook heel armetierig voetbal spelen. En dan maar de hak over de sloot toch de wedstrijd naar zich toetrekken. Ja, dan wordt het in zo'n wedstrijd toch uitbetaald, hè, dat ze niet kunnen overschakelen naar een ander soort voetbal. Ja. Maar wat een dag voor die Lamine Yamal. Onvoorstelbaar, ja. Toch? Is hij de man van de wedstrijd voor jou, of wie zou het zijn? Nou, hij wie zal het zijn? Olmo was ook goed. Ik vond dat allemaal ook fantastisch. Ja. En die goal die hij maakte ook was een sublieme aanname. Maar de goal die Yamal maakte, dat is volgens mij wat de mooiste goal van dit toernooi. Met die van Bellingham misschien, of niet? Die omhaal, ja. Dat is weer een ander hoogstandje. Ja. Maar deze in de verre hoek, stijf in de kruising, binnenkant paal. Gerrit Southgate en Ronald Koeman hebben ook naar deze wedstrijd gekeken. Een van die bondscoaches staat zondag in de finale. Hoe kan je dit Spanje dan bestrijden? Nou ja, dat wordt gewoon heel lastig. Want als je ze laat voetballen, dan word je weggetikt. Ook Frankrijk had hier het antwoord niet op. Dus ik had eigenlijk, voordat het toernooi begon, denk ik van nou, dat wordt een finale Spanje-Frankrijk. En met als misschien wel favoriet Frankrijk. Mm-hmm. Maar toen het toernooi begon, veranderde dat in mijn mening al snel in Spanje als favoriet. Want die speelde gewoon het beste voetbal. En dat vond ik vandaag ook zeker de eerste helft. Ondanks dat ze achterkwamen, bleven ze hun eigen spel spelen. Bleven ze geloven in wat ze goed kunnen. En bleven ze dat doen wat ze goed kunnen. En dat heeft uiteindelijk ook de zegen opgeleverd. Ja, en tegen dit Spanje is volgens mij en Engeland en Nederland niet opgewassen. Alleen, het is zo, als je kijkt naar 10 wedstrijden en je speelt 10 keer tegen de Spanjaarden, tegen dit Spaanse elftal, dan is het toch altijd 1 keer dat je wint. Ja, dat is waar. Maar net op het goede moment. Dat kan rustig in die finale zijn. Ja. Ik heb even zitten rekenen. Het is 14 jaar na 2010, die WK-finale. 1988 was het ook 14 jaar na die verloren wedstrijd tegen West-Duitsland. Ja, maar we hebben mis, toch? We hebben de 78 ook een finale verloren. Ja, dat is waar. Een mens mag dromen, okay. Hè? Ja. Nou, jij zit in het oranje, Gert-Jan, dit hele toernooi al. Dus, ja. Veel dank weer dat jij hier was, Gert-Jan van Beek. Dank je wel. Morgen, vergeet dat niet, begint langs de lijn omstreek om 8 uur... vanwege die wedstrijd van het Nederlandse elftal. Zometeen, met het oog op morgen. Met Marcia Luiten vanavond. Graag tot morgen. Fijne avond op. NPO Radio 1 podcast. Hoe wordt een slachtoffer ook dader? Jurist en holocaustoverlever Uli Doliveira waarschuwt dat Israël een genocidale staat is geworden na de inval in Gaza. Nadia Moussaïd spreekt met hem in het Marathon-interview. Het Marathon-interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is LACROS. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Zorg verlenen is een kunst.